حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کے صدقے، موجودہ مرشد کے صدقے، بزرگوں کے صدقے، میرے والدین اور نیک اللہ والوں کے صدقے، ایسی باتیں کہلوا دی جو میرے نفس کے لیے مفید ہوں، جو سنے اس کے لیے مفید ہوں، اس کی زندگی بدل جائے، ایک ایک بات میں تجلی آتے جذب ڈال دے، ہدایت کا نور ڈھال دے، اور قیامت تک لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق دے دے یا اللہ تعالیٰ. خاص فضل اخلاص عطا فرما، ریاکاری حب جہاں سے بچا، اپنی رضا کے لیے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ بیان بھی آپ ہی کی عطا ہے، فضل فرما دی. حضرت والا رحمۃ اللہ کئی بار بیان زور سے پڑھ دیتے تاکہ دوسروں کو سبق ملے، بیان سے پہلے سبق کیا ملے، سبق تازہ ہو جائے. سبق تو ملا ہوا ہی ہم لوگوں کو کہ اللہ کے لیے بیان ہو، مخلوق کے لیے کبھی نہ ہو، یعنی ایک آدمی ہو یا کوئی بھی آدمی. حضرت نیسا رحمۃ اللہ میں تو مخلوق کے لیے کہیں بیان مت کرنا، اللہ کے لیے بیان کرو بس، کیونکہ اگر ایک آدمی بھی جو آ رہا ہے اللہ کے لیے آ رہا ہے، وہ حضرت والا کی باتیں سننے. احمد صلی علی رسول کریم. عارف باللہ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے مرشد اول، سراپا انوارات، سراپا اتباع سنت میں سرشار، ہر وقت اللہ پہ فدا، ان کے اشعار ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں اشعار نہیں ہیں بلکہ میرے درد دل کی آواز ہے، اور اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا دل میرے جیسا ہو جائے. تو ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس کے سمجھنے کا، مگر یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت مزہ مل جاتا ہے. ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. ایک دن خاک منقش، جو منقش خاک ہے، یہ نظر مدفن ہو گئی، یعنی دفن ہو گئی ایک دن، چاہے وہ خود ہماری ذات ہو یا پھر کوئی حسین لڑکا یا لڑکی ہو. نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، بلکہ اس کی طرز دوسری ہے، مفتی امجد صاحب اس کو پڑھتے تھے، اس میں جو شعر ہے اس کے پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں. کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. اس کی آئینی طرز، بہرحال طرز اصل مقصد نہیں ہے، مقصد تو حضرت والا کے الفاظ مبارک ہیں. نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی. گندے تقاضے، چاہے وہ گناہ کے ہوں یا بد نظری کے تقاضے ہوں یا انٹرنیٹ کے تقاضے ہوں، اس سے جو انبن ہو گئی. انبن نفس کہتا ہے، یار دیکھ لو حسین لڑکی ہے لڑکا ہے، دل چاہتا ہے. نفس کہتا ہے اب شیخ بھی نہیں ہے تو غصہ کر دو، اللہ تعالیٰ تو ہے، شیخ تو اللہ کے لیے کیا ہے، جھنجھلاہٹ کر دو، بیوی پہ برس پڑو. تو نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، پھر عمل نہیں کیا، انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی. سبحان اللہ، یہ تو کبھی ہم نے نام بھی نہیں سنے تھے، میں نے تو آپ حضرات شاید سنے ہوں. سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی، یہ پھولوں کے نام ہیں، خوشبوؤں کے نام ہیں. خوشبو پھولوں کی ہوں گی نا، عطر کے شیش، وہاں گئے تھے آپ، وہاں یہ تھے نا، ریحان اور سوسن سنبل. روح میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، نفس کے تقاضے تو اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، اس کو دبان انبن ہو گئی بھائی، انبن ہو جاتی ہے نا. اور پھر شیخ کی بات یاد نہیں رہتی جب تقاضا ہوتا ہے، کوئی سا بھی تقاضا ہو. نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی، روح میری سنبل و ریحان و سوسن ہو گئی. کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی. یہ اللہ کے بغیر ظلمت کدا تھی، انجمن سے مراد دل ہے، اللہ کے بغیر دل ہمارا بالکل اندھیرا سا تھا, مگر جب توبہ کر لی, چاہے مرد ہو یا عورت, میں کتنے ہی گنہگار انسان ہوں, مسلمان ہوں اور کافر بھی ہو, توبہ کر لے, ایمان لے آئے, پھر ایمان عمل صالح کرے, تو انشاءاللہ تعالی اس کو اس پہ فضل فرما دیں گے. تو ایسے لگے جیسے ایک دم نور آ گیا دل کے اندر. پہلے ظلمت انسان گناہوں میں رہ رہا تھا, میں جب سچی توبہ کر لی, معافی مانگ لی, پھر ذکر شروع کر دیا اور پھر نظر بچا کے ذکر شروع کیا, تو اس کا انوار ہی الگ ہوتے ہیں. نظر بچانے سے دل ٹوٹا, ذکر کا نور, ذکر کیا تو دل کے اوپر نور آ گیا, پھر وہ ذرے ذرے میں جذب ہو گیا. ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے, ذکر حق کے فیض سے وہ رشک گلشن ہو گئی. ہم سمجھ رہے تھے کہ سپر مارکیٹس میں, لڑکیوں میں, لڑکوں میں, ہائپر مالز میں, امتیاز وغیرہ جو بھی ہے, امتیاز سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ایسا وقت جس وقت رش نہ ہو, ٹھیک ہے چلے گا انسان, رش کے وقت جانا, عورتوں سے ٹکرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہی تھوڑا مہنگا سودا کہیں اور سے بھی لیا جا سکتا ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے. بہرحال ہم تو صحراؤں کو سمجھے, یہ سب جگہیں, بازار سب سے بری جگہ ہے, جا سکتے ہیں مگر ایسے وقت جائیں اس وقت رش نہ ہو, بھیڑ نہ ہو. ہم تو صحراؤں کو سمجھے تھے کہ ویرانی ہے وہاں, ذکر حق کے فیض سے وہ رش کے گلشن ہو گئی. سبحان اللہ. اور اس میں یہ بھی ایک مقصد ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شہر میں رہ کر اور انجینئر ڈاکٹر بن کر اور اتنے فحاشی کے ماحول میں ہم اللہ والے نہیں بن سکتے, مگر جب اللہ والوں کی صحبت ملی, گناہوں سے بچنا شروع کیا, اللہ کا ذکر کیا, تو وہی صحراؤں کی جگہ رش کے گلشن ہو گئی. نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے, روح کی طاقت ہماری شیر افغان ہو گئی. نفس کو مغلوب کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو روح کی طاقت, نفس دب جائے گا, نفس کی خواہشات دب جائیں گی, کیونکہ دشمن ہے سب سے بڑا, اور روح ہماری بالکل شیرانہ مزاج رہے گا. حرام خواہشات کو پینے سے روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور نفس کی طاقت جو ہے, نفس کس کو کہتے ہیں, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. خوبانی کھانے کو دل چاہ رہا ہے, خوبانی کھا سکتے ہیں, ابھی کھا کر آ رہے ہیں ہم لوگ, تو لڈو ابھی آئے ہیں ماشاء اللہ, تو یہ سب چیزیں حلال چیزیں کھا سکتے ہیں, وہ حرام سے بچیں گے تو نفس کی, نفس دشمن ہے, اس کی یاد سے, اللہ کی یاد سے وہ دشمن مغلوب ہو جائے گا. اور روح کی طاقت, وہ روح جو ہے شیر کی طرح نفس پہ سوار ہو جائے گی. تلخ تھی بزم جہاں میں اہل دنیا کی حیات, فیض بزم عاشقاں سے ہے بزم گلشن ہو گئی. سبحان اللہ. جو لوگ دنیا کی رنگینیوں میں لگے تھے, سمجھ رہے تھے ان سب چیزوں میں سکون مل جائے گا, پیسوں میں, ڈالر میں, ریال میں, پاؤنڈ میں, اور اللہ کو ناراض بھی کر رہے تھے, تو مگر جب اللہ والوں کی صحبت ملی تو وہی دنیا ان کی بزم گلشن ہو گئی, وہی دنیا میں ان کو جنت کا مزہ ملنے لگا. مت لگانا دل کو تم فانی حسینوں سے کبھی, ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی. جب سے اختر روکش اغیار و بیگانہ ہوا, بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی. اللہ تعالیٰ احسن میاں کو بھی توفیق دے آنے کی. حضرت والا فرماتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں جو بھی ایک دفعہ آ گیا ان کے غلام کی صحبت میں, کبھی وہ رائے گا نہیں جائے گا, ایک دن لوٹ کے ضرور آتا ہے بس, ایک کیونکہ اتنے دن گیپ آ جاتا ہے بیچ میں, تو ملنے میں ذرا جھنجھلاہٹ, ایک عجیب سی وہ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. جب سے رختہ رو کشے اغیار و بیگانہ ہوا, یعنی اللہ غیروں سے دل لگانا چھوڑ دیا, نامحرم عورتوں سے, حسین لڑکوں سے, اس سے یہی مراد ہے. حضرت والا سب سے زیادہ اسی پہ زور دیتے تھے, اور زبان کی حفاظت شروع کر دی, اور غصے کو پینا شروع کر دیا, ماں باپ کا ادب, بیوی کی خطاؤں کو معاف کرنا, بچوں کی تربیت کی فکر. تو جب یہ سب کیا تو پھر بزم اہل دل میں اس کی قدر احسن ہو گئی. ہمارے موجودہ مرشد کو دیکھ لیجئے, اس وقت کے جتنے پاکستان کراچی کے سب سے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, اور علماء ہیں اور اہل حق مشائخ ہیں ماشاءاللہ. حضرت تو فرماتے نہیں, حضرت والا اپنے آپ کو بہت مٹاتے ہیں. موجودہ مرشد قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دانوقات مالیہ, تبلیغی جماعت کے سب سے بڑے اس وقت, سب سے بڑے تو نہیں کہا جائے گا مطلب جن سے خانقاہی کام بھی ہو رہا ہے, پہلے وہ تھے واسی منظور صاحب, ڈاکٹر نوشاد صاحب, عید کے دن وہ آئے تھے حضرت والا کے پاس, حضرت اور ان کے ساتھ اور دو تین بزرگ تھے خانقاہ ہماری حضرت غرفۃ السالکین, اور اس سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب دانوقات مالیہ. ایک تو وہ تبلیغی جماعت کے بڑے ہو گئے, اور پوری دنیا کے سب سے بڑے شیخ الاسلام علمی لحاظ سے کون ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب دانوقات مالیہ, تو ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائے. مفتی عبدالرف سکروی صاحب ہمارے حضرت کے پاس تشریف لائے. یہ آپس میں یہ سب حضرات آپ سے ملتے جلتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت بھی اتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے اور اکابر امت علماء سے ملنے تشریف لے گئے تھے, بنوئی ٹاؤن تشریف لے گئے, دارالعلوم کراچی. بچہ کا ہے اور جامعہ فاروقیہ تشریف لے گئے تھے ہمارے حضرت. تو ان سب کے یعنی کراچی کے بڑے بڑے جتنے بھی, کراچی اس وقت اولیاء اللہ کا, پہلے ملتان کہتے تھے, ملتان میں بھی ہیں ماشاء اللہ, کراچی میں زیادہ ہیں اولیاء اللہ, علماء رب دین کی سمجھ رکھنے والے, تو سب ہمارے حضرت کے پاس تشریف لا رہے ہیں. حضرت اپنے آپ کو مٹاتے ہیں, یہ فرمایا تھا ایک بزرگ آئے تھے عید کے دن بھی, بس یہ فرما دیا. تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے اہل اللہ کی, اپنے نفس کو مٹاتے ہیں کہ تاکہ یہ حضرت تو یہ فرماتے ہیں ہم لوگ تو یہ ہمارے لیے ہے سبق, ان کے تو نفس مٹا ہوئی ہے. حضرت میر صاحب حضرت فرمایا تھا حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دانوقات مالیہ کے فیروز مہمن کے دل سے دنیا نکل چکی ہے. شیخ یہ فرما دے تو بہت بڑی بات ہے, دنیا نکل چکی ہے. بلکہ حضرت والا رحمۃ اللہ غالباً یہ بات فرمائی تھی کہ فیروز مہمن کے دل سے دنیا نکل چکی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لیں, ہر وقت آخرت کی فکر ہے, ہر وقت بس گناہوں سے بچنے کی فکر, اور جو اکثر بیان لڑکیوں سے لڑکوں سے بچنے پر ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے اس کراچی کے اس ماحول میں. جو وہ شیخ یہ باتیں بتا رہا ہو اس کے دل کا کیا حال ہوگا. اور ڈاکٹر صحیح صاحب ان کے بیٹے وینٹیلیٹر پر ہیں, بہت بیمار ہیں. حضرت والا امیر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس تشریف لاتے ہیں, امیر صاحب رحمۃ اللہ خلیفہ بھی ہیں غالباً, ڈاکٹر سعید صاحب غالباً, ان کے بیٹے بارش میں دھکا دے رہے تھے, فٹ پاتھ سے لگ گئی اور جو ہے دماغ پہ چوٹ آئی. اپنے بچے کو ماشاءاللہ اسکول سے نکال کے, انگلش اسکول سے نکال کے مدرسے میں ڈالا تھا, تو ابھی وینٹیلیٹر پہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بہت پریشان تھے خود ڈاکٹر نے, ڈاکٹر پریشان ہوتے کیونکہ ڈاکٹر کو بات کہ دوسرا ڈاکٹر آغا خان میں بچے کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے اسپیشل وینٹیلیٹر روم میں, آئی سی یو میں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. بتانے کا مقصد کچھ اور ہے, موت تو سب کو آنی ہے ایک دن. بتانے کا مقصد یہ کہ وہ پریشان تھے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹروں نے دوسرے ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی اب ان کی رگیں سب ایسی ہو گئی ہیں, مگر حضرت ہمارے حضرت مستقل جو ہے ان کو دلاسا دیتے رہے. اور ماشاءاللہ حضرت ہمارے حضرت کی بات ہی عجیب ہے, اس طرح جو خاص لوگ ہوتے ہیں حضرت ان سے ملنے جاتے ہیں. تو پھر آغا خان تشریف لگائے ہمارے حضرت, ڈاکٹر صحیح صاحب نے باسم بھائی کو بتایا کہ حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دانوقات مالیہ, ایک تو تقویٰ کا حال بتایا کہ آغا خان جیسی سیٹ سے گاڑی سے اترے نظر بر قدم, نظر ان کی انگوٹھے پہ رہی. حضرت فیروز عبداللہ مہمن صاحب دانوقات مالیہ کی نظر جو ہے, حیدر سن رہے ہو, انگوٹھے پہ نظر رہی ان کی. آغا خان میں کتنی لڑکی ہیں وہاں, ٹھیک ہے مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں, 40,000 فرشتے مغفرت کے لیے دعا, 40,000 ہیں کتنے, 70,000 فرشتے مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے لیے, بہت بڑی یہ بھی نعمت ہے. مگر نظر بر قدم رہی, انگوٹھے پہ نظر رہی حضرت شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دانوقات مالیہ کی. ارادہ کر کے جو شیخ, ایسی بات اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, عیادت کرنے بھی تشریف لے جا رہے ہیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ڈاکٹر صحیح صاحب بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے. پھر جا کے جو عیادت کے الفاظ کہے, ایک تو دعا پڑھی پھر دم کیا. بارش والے دن بہت سے لوگوں کے مسئلے ہوئے تھے, ایوب صاحب بھی گر گئے تھے بےچارے, پھسل گئے تھے, حضرت پی آر ایف ان کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ پھر وہ جب تشریف لے گئے تو حضرت نے ایک جملہ عجیب فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ جب ماں کے پیٹ میں جو ذہن اور بھیجا بنا سکتا ہے, پہلے ذہن بھیجا کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا نا, تو وہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں بنا سکتا, وہ نیا ذہن اور نیا بھیجا اور نیا دماغ نہیں دے سکتا کیا. بڑی ان کو تسلی ہوئی, اب اتنا سکون ہے اس کے بعد. ڈاکٹر صحیح صاحب جبکہ ان کا بیٹا وینٹیلیٹر پہ ہے, جو بھی ان سے ملنے جا رہا ہے, آپ تو اس بیماری سے گزر چکے ہیں, جب کوئی شیخ آ جائے یا دادا شیخ آ جائے, آپ بھی جب بیمار تھے حضرت تشریف لائے تھے غالباً, ہاں آپ چلے گئے تھے, حضرت تو اپنے تشریف لائے تھے نا, آپ کو لیاقت نیشنل لے گئے تھے حضرت والا, یعنی ایک روحانی پوتے پر اتنا فضل فرما رہے ہیں. عبدالسمیم یہ بیمار ہو گئے تو پی آر ایف تشریف لے گئے حضرت, یہ پھر لیاقت نیشنل چلے گئے. میں حضرت تو اپنا ان کو تو اجر مل گیا نا عبدالسمیع کے لیے تشریف لے گئے, ان کا بڑاپن ہے. تو بہرحال تسلی ہو جاتی ہے, مریض کی عادت کرنے سے تسلی ہوتی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے. اچھا ایک بات اور بتائی باسم بھائی نے, یہ ڈاکٹر صحیح صاحب بتا رہے تھے, جیسی حضرت کی نظر نیچے تھی نا جتنی بھی آس پاس نرسیں تھیں سب سائڈ پر ہو گئی, کسی نے دوپٹہ سر پہ لے لیا کہ کوئی شیخ آ رہا ہے. چہرے سے ماشاء اللہ لگتا ہے, وہ تو نہیں دیکھ رہے تھے مگر جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا کہ نرسوں نے کچھ نے دوپٹہ سر پہ لے لیا تھا ماشاء اللہ. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ والے بہت بڑی نعمت ہے, اس زمانے میں کسی کو سچا شیخ مل جائے اور وہ بھی اتنا بڑا اللہ والا جو اپنے نفس کو مٹائے جا رہا ہوں اور جو حلیم و تباہ ہو, جو برداشت والا ہو, جو سب کی خطاؤں کو معاف کر دے, جو صرف بیان میں کہہ دے کیا پیارے ہیں ایسے اللہ والے ہیں ماشاء اللہ. فرماتے ہیں جس کو عقل ہوگی وہ شیخ کی بیان سے سبق لے لے گا, کیونکہ جب احباب زیادہ ہو جاتے ہیں تو شیخ ہر کسی کو بیٹھ بیٹھ کے نہیں سمجھاتا, بس بیان میں بات عرض کر دیتا ہے, سمجھنے والے سمجھ لیتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ خاندان میں, رشتہ داروں میں, خصوصاً جو غریب ہو اور وہ جب بیمار ہو جائے اس کے پاس عیادت کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ بھی تشریف لے جاتے تھے جب تک حضرت والا رحمۃ اللہ کی صحت تھی. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. یہ چیزیں لوگوں کو قریب کرتی ہیں, یہی چیز تو ہوتی ہے جو انوارات بڑھاتی ہے, جو اللہ کی محبوبیت اس بندے کے اندر آ جاتی ہے, اللہ تعالی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس فقیر کا بھی یہی حال ہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہفتے میں ایک مجلس ہوتی ہے تو کیا بیان کروں. بالکل بس اللہ تعالیٰ یہاں پہ جب آئیں تو اصلاح کی نیت سے, میں بھی اپنی اصلاح کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں. حضرت فرماتے تھے صحبت کی نیت سے آئیں کہ ہمیں جب حضرات کی صحبت ملے گی, ہر دوسرا شخص دوسرے کو نیک سمجھے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سنت کا بہت جوش ہوتا ہے, کبھی کبھار جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے. جوش ٹھنڈا ہو یا گرم ہو, ہمیں اتباع سنت کا اہتمام کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے, کاش یہ حدیث شریف میں بہت عرصے سے پڑھ رہا ہوں, کبھی کبھار ایک دم یاد بھی آ جاتی ہے, من احیا سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے. ابھی بھی گونج رہی ہے آواز, ایکو ختم نہیں ہو سکتا اس کا. موت اور اس کے بعد کی سنتیں ہیں. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے, ایک کتاب ضرور خرید لینی چاہیے, احکام میت, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں موت کے بعد کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو کیا کیا کرنا ہے, یعنی بہت تفصیل سے بتایا ہوا اس میں اور آسان بھی اردو میں لکھا ہوا ہے. جب یہ معلوم ہونے لگے کہ موت کا وقت قریب ہے, اس وقت جو لوگ وہاں موجود ہوں اس کا منہ جو ہے قبلے کی طرف پھیر دیں اور کلمے کی تلقین کریں, یعنی کلمہ پڑھنے لگیں. اس کو زیادہ زور مت دیں بلکہ خود کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو اس کو زیادہ زور مت دیں. جب موت قریب معلوم ہو تو یہ دعا پڑھ لیں, اللہم اغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی, اللہم اغفرلی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اس کو بتانے سے یہ ہوتا ہے, اس وقت ہمیں کاش یہ بات ذہن میں آ جائے اور ہم سنت والی کتاب لے کے یہ بات شروع کر دیں, اس کو دعا کو پڑھ لیں تو یاد ہو جائے گی. جب ایک دفعہ نظر سے گزری بھی ہوتی ہے, تکرار ہوا ہوا ہوتا ہے, تو اس وقت یاد آ جاتی ہے. بہت پیاری دعا ہے, اے اللہ مجھ کو بخش دے, یہ اس کے لیے جس کے اوپر موت آ رہی ہو. اے اللہ مجھ کو بخش دے, مجھ پر رحم فرما اور مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دیجیے. والحقنی بالرفیق الاعلی, مجھے اوپر والے ساتھیوں میں پہنچا دیجیے. انتقال کوئی رونے کی بات نہیں ہے, صرف ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کا, یہاں سے عالم برزخ میں جا رہا ہے, پھر عالم برزخ سے قیامت کے حشر نشر ہوگا, اس کا حساب کتاب ہوگا, پھر وہاں سے جو پاس ہو گیا اس کا آسان حساب لیا گیا, کوئی حساب کتاب جس سے نہیں لیا گیا جنت میں چلے جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوا اس کو پھر عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب لے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اور جب روح نکلنے کے آثار محسوس ہوں تو یہ دعا پڑھ لے, اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, اے اللہ موت کی سختیوں کے موقع پر میری مدد فرما. اور جب موت واقع ہو جائے تو اہل تعلق یہ دعا پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما۔ روح نکل جانے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دے۔ جو شخص میت کو تخت پر رکھنے کے لیے اٹھائے یا جنازہ اٹھائے تو بسم اللہ کہیں۔ میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنا سنت ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میت کو قبر میں سیدھی کروٹ پر اس طرح لٹانا چاہیے کہ پورا سینہ کعبے کی طرف ہو اور پیٹ کو پشت کو قبر کی دیوار سے لگا دیں۔ آج کل لوگ صرف منہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں اور چت لٹاتے ہیں کہ سینہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، یہ بالکل خلاف سنت ہے۔ السلام علیکم۔ السلام۔ آواز نہیں جا رہی، ہلکی کر دیں، ہلکی میں بھی گونج رہی ہے۔ میت کے رشتہ داروں گھر والوں کو کھانا دینا مسنون ہے، اس کھانے کو تمام برادری یا رشتہ داروں کو کھانا جائز نہیں۔ دکھاوے کے لیے اور ناموری کے لیے ایسا کرنا جائز ہی نہیں، جو موجود ہو دے دیا جائے، گھر میں جو چولہے پہ بنا ہو یا پڑوسیوں نے کوئی بھیج دیا کوئی کھانا وغیرہ۔ کیسے مزاج ہے؟ جب میت کے دفن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوتے تو خود بھی اور دوسروں سے فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ دفن کے بعد مردے کے لیے قبلہ روح ہو کر دعا کرنا مسنون ہے، قبلہ روح ہو جائے، لیکن نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جیسا کہ آج کل رواج ہو گیا ہے جائز نہیں ہے۔ یہ اس لیے پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ کامل تھے، حضرت میسا رحمۃ اللہ ان کے اتباع کرنے والے کامل تھے، یہ سب 46 سال ساتھ رہے، تو یہ سب حضرت والا نے جو باتیں بتائی ہم حضرت یہ موجودہ شیخ یہی فرما رہے ہیں، میں اور آپ عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ باتیں صرف تقسیم کے لیے تھوڑی ہیں، شعبہ نشر و اشاعت نے پیسے تو جمع کرا دیے، کتابیں پورے پاکستان میں مفت تقسیم بھی ہو رہی ہیں، پر ہم لوگ عمل تو کریں۔ کتاب خرید لیں، رکھی ہے ہر گھر میں ماشاءاللہ، ایک سنت روزانہ پڑھ کر اس پہ پورے ہفتے عمل کریں، دوسری سنت پڑھ کے پورے ہفتے عمل کریں، آہستہ آہستہ عمل میں آ جائے گی اور خود بخود اللہ تعالیٰ کا انسان محبوب بنتا چلے جائے گا، باقاعدہ اللہ سے تعلق محسوس ہونے لگتا ہے۔ اور انسان اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ پھر یہودیوں کافروں ہی کرے گا، اپنے آبا و اجداد کی نقل کرے گا۔ شارع اولیاء پہ رہنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آٹومیٹک سنتوں پہ عمل ہو رہا ہوتا ہے خود بخود۔ اب جیسے ہمارے حضرت کے ساتھ سفر ہوا، ہم لوگ کہاں گئے تھے اس طرف ٹھٹا کی طرف، وہ جو بنو نہیں، ایک آپ کی گاڑی میں سجاول سے بھی آگے ایک اور جگہ تھی، بہت اندر جا کے ایک گاؤں تھا، بھٹورو، میرپور بھٹورو، آپ ساتھ تھے نا وہاں، آپ کے دڑو وغیرہ، تو حضرت ماشاءاللہ سو رہے تھے اندر، مولانا عمر حضرت کو اندر کمرے میں اکیلے تھے، چٹائی پہ، اس پہ چارپائی پہ حضرت، ہمارے حضرت چارپائی پہ سو رہے تھے۔ پھر دوپہر کو تھوڑی دیر سو گئے تھے، پھر عصر کا وقت ہونے والا تھا تو مولانا عمر نے مجھ سے فرمایا کہ آپ اٹھا دیجیے۔ پتہ نہیں ان کو شاید اس وقت عظمت کا غلبہ ہوا، شیخ کی عظمت۔ حضرت ہمارے حضرت سو رہے تھے، حضرت شاہ فیروز خطب زمانہ، حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو خاتم عالیہ، تو اب کیسے اٹھائیں؟ الحمد للہ تجربہ تھا، بڑے حضرت والا کو بھی اٹھایا ہوا ہے، حضرت میسا رحمۃ اللہ کو بھی اٹھایا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا آپ اٹھا دیجیے۔ کمرے میں اندھیرا تو چپکے سے دروازہ کھولا، اندر گیا تو حضرت موجودہ مرشد کا ہلکے سے پیر دبانا محبت کے ساتھ، زیادہ سختی نہیں۔ کچھ لوگ پٹھان ہوتے ہیں، خان صاحب، وہ ہم لوگ حیدرآباد میں تھے تو اتنی زور سے میرا پیر دبایا، درد ہو گیا۔ آرام سے حلیم الطبع، یہ لوگ ذرا لطیف لوگ ہوتے ہیں حضرات۔ تو آرام آرام سے پیر دبایا حضرت کا، موجودہ مرشد کا، ماشاء اللہ۔ جیسے حضرت اٹھے، کتنے بج رہے، کیا ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، اور اس کے بعد اٹھتے ہی یوں کر کے ماشاء اللہ آنکھوں کو ملا، اس وقت اتباع سنت کا اہتمام دیکھا اور دعا پڑھ لی ہلکے سے منہ اس طرح، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ دیکھیے یہ ہیں اتباع سنت والے لوگ، تو ہمیں، ہم بھی عمل کر لیں، اس میں کیا مشکل ہے؟ پھر جیسے ہی شوہر اٹھتا ہے گھر کے اندر سے، صبح اٹھا، اٹھتے ہی آنکھوں کو مل لیا، اس طرح کر کے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، بچے بھی دیکھیں گے اور یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور بچے بھی دیکھیں گے اور پھر بیوی بھی دیکھے گی کہ دیکھو ماشاءاللہ شیخ سے یہ چیزیں سیکھ کر آیا ہے، تو پھر ان کو بھی اتباع۔ ایک شیخ موجودہ مرشد عجیب عجیب باتیں بیچ میں بیان فرما دیتے ہیں، میں اس کو لکھ لیتا ہوں، عجیب بات فرمائی کہ ہم لوگ جس راہ پہ چل رہے ہیں، جو ہم طریقہ چھوڑ کے جائیں گے نا وہی پھر آگے ہمارے بچے بھی اس پر عمل کریں گے. تو ایسا طریقہ چھوڑ کے جائیں کہ ہماری موت کے بعد وہ طریقہ بچے اس پہ ماشاءاللہ اگر اس کو فالو کر لیں تو وہ بھی ان کی بھی نجات ہو جائے. ایسا طریقہ چھوڑ کے جائیں, ایسا طریقہ چھوڑ کے مت جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد گناہ جاریہ کے دروازے کھل جائیں. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ. کیا حال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ آپ خیریت سے؟ اکیلے آئے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. یہ ہمارے پیارے شیخ اول عارف باللہ شیخ الرب العجم مجدد زمانہ خطب زمانہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے گلدستہ ارشادات جو ہمارے شیخ ثانی سیدی و سندی قلندر زمانہ حضرت سید ارشاد جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائے. یہ گلدستہ ارشادات ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ آج کل انسان کے قوا کمزور ہو گئے ہیں. قوا سے مراد ہوتا ہے قوت, یعنی طاقت کمزور ہو گئی ہے. ڈپریشن کا مرض عام ہے, لہذا جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ بکری کا دودھ پئیں. بکری کے دودھ سے توازو پیدا ہوتی ہے. یہ حضرت کا بیان بھی کتنی دفعہ لگایا ہے. تکبر ختم ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہم بول رہے ہیں وہاں. اچھا, آدمی حلیم التبع ہوتا ہے. حلیم التبع کا مجھے بھی مطلب نہیں پتا تھا, ہم تو صرف دعا مانگتے تھے. طبیعت میں برداشت آ جائے, یہ چیز. یہ حضرت والا فرما رہا ہے. یہ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ حکیم بھی تھے, تو بکری کے دودھ سے طبیعت میں سلامتی آتی ہے. اقبال بھائی کے بکریاں پلی ہوئی ہیں, قاری سرمت کے وہاں بھی بکریاں ہیں, وہ لے کر آئے تھے ایک دفعہ آج کل سانگڑ میں. اور دماغی خشکی بھی دور ہوتی ہے. تو پھل اور اچھی چیزیں خوب کھاؤ پیو. سن رہے ہو؟ ذرا سا سیڑھیاں چڑھے دوسرے فلور پہ گھٹنوں میں درد ہو گیا. واہ بھائی واہ. اور اللہ والے دوستوں میں رہو. اتنا خوف زدہ غمگین بھی مت رہو جس سے معلوم ہو اسلام بہت ہی غم زدہ کرنے والا, بہت ہی خشک مذہب ہے. حالانکہ اسلام میں تو خوشی ہی خوشی ہے. لہذا مخلوق کے ساتھ ہنستے رہا کرو. اگر رونا ہے تو تنہائی میں سجدے میں رو لو. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ ہمیں تو ہی فرماتے تھے رات کو تہجد پڑھو. میں خود بغیر الارم کے تہجد میں اٹھ جاتے تھے اور اللہ سے سجدے میں خوب روتے تھے تنہائی میں. موجودہ مرشد کی عجیب بات ہے. خطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دانوں کا تو مالیہ. کچھ حضرات ہوتے ہیں ایسے ماشاءاللہ کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ایسے آہستہ سے بستر سے اٹھتے تھے, آہستہ سے چپل پہنتے تھے, آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے, آہستہ سے بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تاکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ ہو. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, بس عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ہماری ماں, وہ دیکھتی رہتی تھی. ظاہر سی بات ہے ان سے ہی روایت ہے بات, اور کون روایت کر سکتا ہے, ان کے ساتھ تھی وہ. تو مطلب ہر بات اتنے اطمینان سے. تو موجودہ شیخ نے ایک دفعہ بیچ میں فرما دیا اپنی بات کہ میں بھی رات کو, وہ ایک شعر ہے نا, مگر رات کے اندھیرے میں تیرا نام لے لے کے کوئی روتا ہے. فرماتے ہیں حضرت فرمایا تھے میرا بھی دل چاہتا ہے مگر گھر والی کی رعایت کی وجہ سے رات کو ہی, کیونکہ وہ جو ہے نا تہجد کے لیے جو قرآن شریف میں آیت آئی اس میں یہ ہے کہ استغفار کا ذکر ہے. اللہ سے رات کے وقت استغفار کرتے ہیں اللہ کے پیارے بندے جو ہوتے ہیں. تو وہ حضرت صرف اپنی اہلیہ محترمہ کی رعایت کی وجہ سے اور صحت کی وجہ سے بھی, کیونکہ رات کو دیر ہو جاتی ہے لوگوں کے مسائل سلجھاتے رات کو کروٹ لیتے وقت بس اللہ سے دعا مانگ لیتے ہیں, کچھ آنسو بہا لیتے ہیں حضرت ہمارے موجودہ مرشد ماشاء اللہ. تو رات کو کچھ تنہائی میں ہم حضرت جتنے بھی لوگ سالکین ہیں ان کو ضرور تھوڑے تنہائی میں تھوڑا سا رو لینا چاہیے. خواتین کو بھی زیادہ نہیں روئیں, ہر وقت پریشان ہو جائیں گی, زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. تنہائی میں تھوڑا رونا چاہیے روزانہ تھوڑا سا. اگر تنہائی نہیں مل رہی تو مسجد کے اندر ہی جیسے ہیں رونے والی شکل بنا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے وقت رو لو مگر مخلوق میں ہنستے رہو, اور زندہ دل اور خوش دل لوگوں میں رہو جو زیادہ متفکر قسم کا انسان ہو اور ڈپریشن میں مبتلا ہو, زیادہ سوچ رہا ہو, اگر مگر کر رہا ہو اس سے دور رہو. یہ تین علامتیں ہیں, یہ فکر کی بیماری میں مبتلا ہے. اس کا نام علامت فکریہ ہے. تو ان کے پاس مت رہو ورنہ تفکر اور غم کے جراثیم تمہیں بھی لگ جائیں گے. خوش طبعی اور خوش دلی سے رہو. اور فرمایا اللہ کے نام پر مرنا اور جینا سیکھو. ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض مت کرو. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, بس کام نہ کرو اور مزدوری لے لو. بتاؤ بھائی کام کرنا مشکل ہے یا نہ کرنا مشکل ہے؟ لہذا جو کام اچھے نہیں ہیں ان کو نہ کرو اور آرام سے رہو. یہ عجیب راستہ ہے. لوگ کہتے ہیں ولی اللہ بننا بہت مشکل ہے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں, قبر میں جا کے وہ مجاہدہ کرتے تھے, قبرستان جا کے اور لمبے لمبے وظیفے پڑھتے تھے. حضرت کتنا آسان فرما دیا, کوئی کام نہ کرو ولی اللہ بن جاؤ. میں کہتا ہوں کام کرنا مشکل ہے یا نہ کرنا مشکل ہے؟ کون کہتا ہے رات بھر تہجد پڑھو, دریا میں گھس کر پرانی قبروں میں لیٹ کر کے, لو بھائی وہ بات بھی آ گئی, حق حق کے نعرے لگاؤ, سمجھ رہے ہیں؟ نہ قبرستان جاؤ نہ دریا میں گھسو, ارے خوب اچھے اچھے پھل کھاؤ, بہترین چائے پیو, اور اللہ والے دوستوں میں خوش رہو. دیکھو جب سے آپ لوگ میرے ساتھ ہیں کوئی غم قریب آیا؟ بلکہ آپ کو مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مگر وہ درد دل جو سارے عالم کے غموں کا درما ہے اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرو. کچھ لوگ اسی میں لگ جاتے ہیں اور درد دل کی فکر نہیں, بس حضرت نے فرمایا کھاؤ پیو ہنسو بولو, اسی میں لگے ہوئے, نہ ذکر کا اہتمام ہے نہ تلاوت کا. تو ایسا ہنسنا بولنا تو یہ غفلت والا ہے بھائی. نہ نظر بچانے کا اہتمام ہے, بازار جا رہے ہیں تو بس نظر اٹھ رہی ہے, سب پہ نظر اٹھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے درد دل سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز لذیذ نہیں ہے, مگر یہ درد دل ملتا ہے دل کی بری خواہشات کا خون کرنے سے, یہ آسانی سے نہیں ملتا. حضرت والا فرما رہے رحمت اللہ علیہ, میرا شعر ہے کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے, سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں, چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. یہ مفتی امجد صاحب کی طرز ہے, بہت درد سے پڑھتے تھے, آپ آگے آ رہے ہیں. چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے, بہت درد ہے مفتی امجد صاحب دام قاتم والیہ کے سینے میں, ماشاءاللہ ان کے ساتھ بہت دو رمضان کا تقریباً گزارے. جدہ سے جاتا تھا گاڑی میں, اپنی کرولا گاڑی تھی فل تیز, مغرب کے بعد ابو کے ساتھ, امی ابو کے ساتھ افطاری کر کے پوری دوڑا کے 45 منٹ پہنچ جاتا, پھر گاڑی پارک کر کے وہاں سے بس میں جاتے تھے. مفتی امجد صاحب سے طرز ہماری طے ہوتی تھی کہ اس کھمبے کے نیچے ہم لوگ ملیں گے, کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے, ہم بھی ان کی نقل میں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے, بس نظر جھکا کے اس کھمبے پہ جا کے مل لیا. ورنہ حرم شریف میں تلاش کرنے میں ہی, اپنی بیگم کو تلاش کرنے میں دوسروں کی بیگموں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. بھائی آج کل تو موبائل فون آ گیا ہے, بتا دیں مگر نماز کے بعد ہم یہاں ملیں گے, اگر مجبوری کے وقت دیکھنا بھی ہو نظر اچھٹتی اچھٹتی اس طرح دھندلائی ہوئی نظر کر کے, پھر اس پہ استغفار بھی کر لیں, کیونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے موبائل نہیں ہوتا, اہلیہ کو تلاش کرنا ہے, ساری برقع پہنے میں کھڑی ہیں باب فہد والے گیٹ پہ کسی بھی گیٹ پہ, تو اب کیا کریں گے, اب موبائل بھی نہیں ہے, اب اس کو اس کھمبے کا ٹائم دیا تھا وہ کسی اور کھمبے پہ کھڑی ہیں, آدھی عقل کی تو ہوتی ہیں اس لیے اگر عورتیں زیادہ تو میں کریں تو برداشت کر لینا چاہیے. میں ابھی موجودہ مرشد سے ایک مشورہ کیا میں نے کسی دوست کے بارے میں, حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دار القاتم والیہ نے, کہ عورتیں ہیں ناک میں دم کر دیتی ہیں کبھی کبھار. حضرت نے فرمایا ان سے بول دو, یعنی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہیں, بھائی نیک شوہر ملا, داڑھی والا مل گیا, کتنی بڑی بات ہے, پھر اہل حق کا مل گیا, آج کل تو شادیاں نہیں ہو رہی, پھر نمازی مل گیا, اور پھر داڑھی والا مل گیا, پھر اہل اللہ سے تعلق رکھنے والا, پھر آپ کے حسین بلوچ بھی رہنے والا مل گیا, آپ کو کتنی بڑی نعمت ہے, شکریہ ادا کرنا چاہیے, نہ کہ شوہر سے زبان چلا رہی ہیں. بہرحال تو حضرت نے فرمایا ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ سوچیں کہ عورتیں آدھی عقل کی ہوتی ہیں اور ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں, ان کی توتو میمے کو برداشت کر لو, اور فرمایا یہ سوچو کہ ایک مینا پال رکھی ہے, بولے آ رہی ہے وہ مینا پال رکھی ہے, وہ کو کو کو کو کرے آ رہی ہے, بس اس کی باتیں چپ چاپ سنتے رہو, ہاں جی ہاں جی ہاں, اور وہ یعنی اگر وہ طنز بھی کر رہی ہے اور جھڑکنے والی باتیں بھی کر رہی ہے اور غصہ بھی دکھا رہی ہے, تو عورتوں کو تیز آواز سے بولنے کا بھی حق حاصل ہے, وہ حق اس کو دیا جائے, ناز دکھانے کا حق دیا جائے اس کو, چپ چاپ سنتے رہے, شوہر کو تو پوری عقل والا بنایا ہے, چپ چاپ سنتے رہے. مگر عورتوں کے لیے یہ بات نہیں ہے, وہ عورتوں کے لیے اس میں لکھا ہوا ہے میاں سے نباہ کرنے کا طریقے والے پرچے میں, اس پر عمل کر لیں. پھر حضرت والا فرما رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا ایک سوال ہے کہ بھائی لیلا تو سامنے ہے اور مولا ادھار ہے, دکھائی بھی نہیں دیتا اور جنت بھی ادھار ہے, تو ہم نقد کے بدلے میں ادھار پر کیسے راضی ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب میں نے قرآن پاک سے دیا ہے. حضرت والا فرما رہے ہیں اگر تم نظر بچاؤ, گناہوں سے بچو, لیلاؤں کو چھوڑو, پھر مولا تمہارے دل میں آئے گا. ابھی تو مولا وہوا معاکم ہے, اور جب تم مجاہدہ کرو گے نظر بچاؤ گے تو وہوا فیکم پاؤ گے. ابھی تو وہوا معاکم ہے, یعنی معیت اعتقادیہ عقلیہ استدلالیہ موروثیہ ہے. اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو باقاعدہ تفصیل سے بتا دیتے ہیں, اعتقاد ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ موجود ہے, عقلیہ عقل سے اللہ موجود ہے, استدلالیہ دلیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں پتا ہے قرآن و حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ ہیں, اور موروثیہ ایمان ہمیں ملا ہے دادا دادی نانا نانی سے, امی ابو سے ایمان کی دولت مل گئی. لیکن جب تم نظر بچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم تمہارے دل میں حلاوت ایمانی داخل کر دیں گے, اور وہ حلاوت ایمانی دل کے اوپر نہیں رہے گی بلکہ تمہارے قلب میں داخل ہو جائے گی. یجدو فی قلبی حلاوتہ, حلاوت ایمان اپنے دل میں پاؤ گے, پھر کیا ہوگا, وہوا معکم وہوا فیکم سے تبدیل ہو جائے گا. یعنی جو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ دل میں محسوس ہوگا. اور سارے اولیاء اللہ کا اجماع ہے کہ نسبت خاصہ, ولایت خاصہ اور معیت خاصہ کا ادراک قلب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہے اور ہمارے ساتھ ہے, دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, دل کے تالے کھل جاتے ہیں. ورنہ پھر معیت عامہ یعنی عام مسلمانوں میں اور معیت خاصہ اولیاء اللہ میں کیا فرق ہوا؟ اگر فرق نہیں ہوا تو پھر کیسے معلوم ہو کہ یہ معیت خاصہ ہے؟ عام مسلمانوں میں معیت عامہ اعتقادیہ, عقلیہ, استدلالیہ, موروثیہ موجود ہے, لیکن وہ معیت خاصہ سے محروم ہے. اور حضرت والا ہی چاہتے تھے کہ ہم کیوں نہ ہمت کر کے نفس کی حرام خواہشات کو کچل کے یہ معیت خاصہ حاصل کر لیں, ہمت کر کے. لیکن جب یہ عام مسلمان اللہ والوں سے جڑ کر اللہ اللہ کرتا ہے, ان کے مشوروں پر عمل کرتا ہے, پھر حضرت نے ایک بات فرمائی تھی رحمت اللہ علیہ, حضرت والا رحمت اللہ علیہ, بڑے حضرت والا رحمت اللہ علیہ, کہ آج کل میں یہ قید لگاتا ہوں اللہ والوں کی صحبت کے ساتھ ان کے مشوروں پر عمل بھی کرنا ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو بس وہ بریانیاں ملتی رہیں گی. سنا ہے رات میں بھی غرفہ میں دعوت تھی ماشاء اللہ, تو مطلب بریانیاں ملیں گی, خوب اچھے اچھے کھانے ملیں گے, اللہ نہیں ملے گا ایسے شخص کو. اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی بیڑا پار ہو جائے گا, مگر وہ مزہ جو حضرت والا چاہتے ہیں, میں چاہتا ہوں یہ مزہ سب کو ملے, دنیا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ملے, اللہ کی محبت کا مزہ وہ نہیں ملے گا اس شخص کو. تو ان کے مشوروں پر عمل کرتا ہے, ان کی تربیت میں رہتا ہے, تب وہ مربی بنتا ہے. دنیا میں کوئی مربع دکھاؤ جس کا کوئی مربی یعنی تربیت کرنے والا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے مجاہدے اور شیخ کی دعاؤں کی برکت سے اس مرید کو معیت حالیہ, حالیہ کہتے ہیں پہلے قال قال تھا یعنی صرف کتابیں پڑھ کے سنانا تھا جیسے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں, عمل زیرو زیرو, ہنڈریڈ میں سے زیرو نمبر تھے, مگر جب اللہ سے تعلق, شیخ سے مشورہ کیا, ذکر کا اہتمام, بار بار ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے, گر کر اٹھے, اٹھ کر چلے, اس طرح تو کم از کم ہم لوگ کر لیں, آپ حضرات تو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے, یعنی گر پڑے پھر دوبارہ اٹھ جائیں, پھر دوبارہ شیخ سے مشورہ کریں, پھر گر پڑے پھر دوبارہ مشورہ کریں. حضرت نے مجھ سے ایک فرمائی, ایک بات, ابھی مشورہ کر رہا تھا ظہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے, اللہ والوں کے مشورے بڑی برکت ہوتی ہے. فرمایا کہ اگر کوئی شخص بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر وہ مشورہ کرتا رہتا ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے, اس کو خوشخبری دے دو کہ ماشاء اللہ آپ اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں. اس مرید کو معیت حالیہ, حالیہ کہتے ہیں عمل والی طاقت, اور ذوقیہ اور وجدانیہ دے دیتا ہے. ذوقیہ کہتے ہیں اس کو مزہ آنے لگتا ہے, اور وجدانیہ دل میں موجود پاتا ہے. وہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کی حد نہیں ہوتی. جب میں اپنے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی پونپوری رحمۃ اللہ کی خدمت میں تھا تو وہاں میرے کچھ ایسے حاسدین پیدا ہو گئے جو مجھے پولیس کی دھمکی دیتے تھے. اس وقت میں نے شعر کہا تھا, ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا, کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا. اللہ والوں کی خاص بات ہوتی ہے, وہ اللہ پہ فدا ہوتے, جو حاسدین ہوتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے. جو بھی شیخ دین پہ چلتا ہے, ہمارے تینوں مشائخ کو دیکھ لیجیے, حضرت والا کے بھی, حضرت میسا رحمۃ اللہ کے موجودہ مرشد کے بھی حاسدین ہیں, مگر وہ اللہ پہ فدا ہوتے ہیں اور ان کا درجے اور بلند ہوتے رہتے ہیں. وہ اللہ سے انہیں حاسدین والوں جو حسد کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, ان کے لیے مجمع میں دعا کرتے ہیں, ان کے لیے ہدیے بھجواتے ہیں. تو حضرت والا فرما رہے ہیں, ایک قطرہ وہ اگر ہوتا تو چھپ بھی جاتا, کس طرح خاک چھپائے گی لہو کا دریا. یعنی خون کا دریا جو بہ رہا ہے, اس سے مراد وہ ڈرپ والا خون نہیں ہے, حرام خواہشات کا جو خون اللہ والے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہاں تک مٹی سے پاٹو گے؟ دنیا میں کوئی دریا مٹی سے پاٹا جا سکا ہے؟ چھوٹا تالاب ہو تو پاٹ دو, مگر آج تک تاریخ میں نہیں کہ کوئی دریا کو مٹی سے پاٹ سکا ہو. تو اگر ایک قطرہ ہوتا تو مٹی سے چھپ بھی جاتا, جیسے میرے حاسدین مجھے مٹانے کی کوشش کر رہے تھے. مولانا ایوب کو معلوم ہے میں اکثر اللہ تعالیٰ سے یہ شعر پڑھتا رہتا ہوں, آہ جائے گی نہ میری رائے گا, آپ کی رحمت سے اے میرے میاں, اے میرے میاں, آہ جائے گی نہ میری رائے گا, آپ کی رحمت سے اے میرے میاں. میں مولانا نے یہ شعر سن کر فوراً کہا کہ انشاءاللہ آپ کی آہ رائے گا نہیں جائے گی. اللہ کا شکر ہے جتنے حاسدین تھے اب وہ شر مار رہے ہیں کہ ہماری سب کوششیں دھری کی دھری رہ گئیں, اب تمام عالم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اختر کو بلایا جا رہا ہے. پھر حضرت والا نے مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا شعر پڑھا, بہت پیارا شعر ہے, جور و ستم سے. یہ حضرت والا نے بھی پڑھا تھا میرے سامنے الحمدللہ مجلس میں بیماری کے بعد. پھر حضرت میسا رحمۃ اللہ نے بھی پڑھا اور موجودہ مرشد نے بھی پڑھا. ہمارے موجودہ شیخ کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے غموں سے گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ تیسرے پہ عمل کر, چوتھی تفسیر پہ عمل کر رہے ہیں کہ صبر کی چوتھی تفسیر ہے کہ چہرے سے ہی پتہ نہ چلے کہ کوئی غم میں مبتلا ہے. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو تہے دل سے دعا دیا. جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو تہے دل سے دعا دیا. یہ مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ کا شعر ہے. اب آگے ایک بہت پیاری بات ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ نے اپنے پیر نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سے پوچھا تھا, گفتم کہ روشن از قمر, اے پیر چاند سے زیادہ روشن کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے فرمایا, گفتم کہ رخسار منس, میرا رخسار تیری نظر میں چاند سے زیادہ روشن معلوم ہونا چاہیے. پھر انہوں نے پوچھا, گفتم کہ شیریں از شکر, شکر سے میٹھی کیا چیز ہے؟ تو ان کے پیر نے فرمایا, گفتم کہ گفتار منس, میری گفتگو تیرے کان میں شکر سے زیادہ میٹھی معلوم ہونی چاہیے. آخر میں انہوں نے پوچھا, گفتم کہ خسرو نہ تھا, اے میرے پیر میں آپ کا کیا ہوں کہ آپ کے نزدیک خسرو کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا, گفتہ کہ پرستار منس, تو میرا عاشق اور دیوانہ ہے. فارسی میں پرستار کے معنی دیوانے اور پاگل کے ہیں. اس میں حضرت میر صاحب نے ایک عجیب بات فرمائی تھی, اس میں بھی ایک فارسی کا شعر ہے جو حضرت میر صاحب کا ہے, کہ اے شیخ آپ کا چہرہ بالکل کیسا ہے, بالکل سورج کی طرح ہے, چمک رہا ہے. فرمایا, اس کا مطلب شیخ کا رنگ نہیں ہے کہ شیخ گورا ہو. فرمایا کہ شاہ عبد الغنی پورپوری رحمت اللہ علیہ ساملے رنگ کے تھے, وہ حضرت والوں پہ فضا ہوتے تھے. مقصد یہ ہے کہ شیخ کے دل میں جو مولا ہے, شیخ کے دل میں تجلیات معلہ اللہ کا تعلق ہے, وہ شیخ آپ کا چہرہ اس لیے چاند سے زیادہ روشن ہے کہ آپ کے چاند تو خالق مخلوق ہے اور آپ کے شیخ دل میں خالق چاند ہے, اس لیے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن ہے. یہ بات یا مجھے بات سمجھ میں آئی. امیر خسرو کو جب اپنے شیخ سے ایسی محبت تھی, ظاہر بات ہے کہ ان کے انتقال سے انہیں کتنا غم ہوا ہوگا. جب ان کا جنازہ جا رہا تھا تو امیر خسرو نے یہ شعر پڑھا, جو اشعار پڑھے ان کو غور سے سنو, کیونکہ اس کے بعد سلطان الاولیاء نظام الدین کا کفن سے ہاتھ نکلنے لگا تھا تو لوگ ان کو اٹھا کر لے بھاگ گئے. ان کی کرامت سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے امت فتنے میں مبتلا ہو جائے. اس وقت امیر خسرو نے یہ شعر پڑھا تھا, سرو سیما بسہرا می روی, سخت بے مہریوں کے بے ماں می روی. اے میرے سرف کے درخت جیسے قد و قامت والے محبوب اور سیمینا جو ہے سیمی یعنی جو چاندی کے معنی ہیں, یعنی آپ تو میرے سرو سیمینا ہیں, آج جنگل اور میدان قبرستان جا رہے ہیں, کیا یہ بے مروتی نہیں ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر اکیلے جا رہے ہیں, مجھے تنہا یتیم کر کے جا رہے ہیں؟ آہ یہ ہے شیخ کا عشق. پھر فرمایا, اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میروی. حضرت میر صاحب رحمتہ اللہ اس میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ حضرت والا ہی اپنا مقام بیان فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ, کہ آپ کا چہرہ مبارک تو سارے عالم کے لیے تماشا گاہ یعنی باعث زیارت تھا, پھر آپ کس کا تماشا دیکھنے قبرستان جا رہے ہیں؟ میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے کفن میں حرکت پیدا ہوئی اور قریب تھا کہ کوئی حیرت انگیز واقعہ ظاہر ہو جائے کہ لوگ ان کو لے کر تیزی سے بھاگے. عشق ظالم عجیب چیز ہے. اور یہ واقعہ بھی میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کا بتایا ہوا ہے. اب یہ غور سے سنیے گا, ایک تو یہ بات آ گئی, اب اس سے بڑھ کے ایک اور بات. یہ سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ والے تھے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. بس نانا جان کہہ کر کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس روزہ مبارک سے باہر نکلا. حج کا زمانہ تھا, ہزاروں حاجیوں کے سامنے جب دست مبارک نکلا تو پوری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہو گئی. انہوں نے اسی وقت اپنے نفس کا علاج کیا, مسجد نبوی شریف کے دروازے پر لیٹ گئے اور حاجیوں سے فرمایا, تم لوگ میرے جسم پر چلو تاکہ میرے نفس کا پندار ختم ہو جائے. یہ عقل میں آ رہی ہیں باتیں؟ نہیں آئیں گی. یہ عشق کی باتیں ہیں, دنیا داروں کو سمجھ بھی نہیں آئیں گی. مطلب ہم جیسے مجھ جیسے نالائق کو, ہم تو عقل سے سوچنے والے لوگ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اور ہزاروں حاجیوں نے دیکھا حج کے موقع پر, نانا جان کہہ کر کچھ پکایا. سید تھے نا بھائی, سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ, بہت بڑے اللہ والے تھے. اور یہ واقعہ کون سنا رہا ہے؟ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ. یہ بہت بڑے عالم دین تھے, یعنی بس سمجھ لیجیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ قریب قریب اتنے بڑے عالم تھے, کیونکہ ان کے بیٹے مفتی عبداللہ پھلپوری صاحب سے میری ملاقات ہوئی دارالعلوم قادم عالیہ سے, جو اس وقت ہندوستان کے قطب ہیں. مفتی عبداللہ پھلپوری صاحب ہر وقت ہنستے رہتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ سے بھی ان کو خلافت ہے اور حضرت شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ سے بھی ان کو خلافت ہے. ہماری میری گاڑی میں دو دفعہ تشریف فرما ہوئے ماشاء اللہ, ہندوستان میں ہوتے ہیں. اور حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب رحمۃ اللہ کے اکثر خلفاء ان سے بیعت ہو گئے, ایک حکیم کلیم صاحب سے اور ایک ان سے. یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی یا نہیں آ رہی؟ معارف الحدیث کی کتاب یہ تھوڑی چھوٹی باتیں حضرت والا کی, اس کا نام ہے گلدستہ ارشادات. یہ باتیں کبھی سنی نہیں ہوں گی آپ حضرات نے, سنی بھی ہوں گی حضرت والا سے شاید سنی ہوں, یا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے موجودہ مرشد سے, کتاب انہوں نے پڑھ کے سنائی ہیں حضرات نے. فرمایا اس زمانے کے شمس الدین تبریزی مل گئے ہوتے مجنو اور لیلا کو, مجنو کو تو مجنو کے عشق لیلا کو عشق مولا سے بدل دیتا. اللہ والے جس مرید کے قلب کو ہینڈل کرتے ہیں اس کو مولا سے رابطہ بھی کرا دیتے ہیں اور حسینوں کے سینڈل سے حفاظت بھی دیتے ہیں. لہذا اپنے دل کی موٹر کو اللہ والوں کے حوالے کر دو, ان کی محبت کے پیٹرول سے آپ کی روح کی کار عرش اعظم پر اڑ جائے گی. سبحان اللہ. اور ان حسینوں نمکینوں کے عشق سے آپ ہر وقت بے چین رہیں گے, کیونکہ محبت کا مزاج امتزاجی ہے. محبت ہر وقت محبوب سے وابستہ رہنا چاہتی ہے, لیکن دنیا کے معشوق ہر وقت ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے. مان لو اگر بیوی بہت حسین ہے تو اسے اپنی امی ابا کے یہاں جائے گی یا نہیں جائے گی, بتائیے جدائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور اگر وہ نہیں گئی تو آپ کو رزق کمانے کے لیے باہر جانا پڑے گا. اس وقت بیوی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہے تو یہ عارضی جدائی ہے, اور اگر وہ مر گئی تو دائمی جدائی ہو گئی. حضرت والا کے بعد ایسے بہت سے لوگ عاشق مزاج تھے, بیوی سے بہت محبت کرتے تھے. یہ بڑی نعمت ہے. یہ بھی تو اہلیہ کی جدائی کے بعد بھی قبرستان پہ قبر میں بھی بیٹھے رہے ہیں, اس کے بہت عرصے تک قبر میں بیٹھے رہے ہیں. یہ جائز ہے, منع نہیں ہے. میں اس کی وجہ سے نمازیں نہیں چھوڑنی چاہیے, مگر پھر اللہ والے اعتدال سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال بتاؤ پھر کس سے دل بہلاؤ گے اور کس کے ساتھ رہو گے؟ پھر حضرت والا یہ خاص بات فرماتے تھے, سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ہمارے پاس ہر وقت نہیں ہے. وہ ہوا معکم اینما کنتم, یہ جملہ اسمیہ ہے جو دلالت کرتا ہے دوام اور ثبوت پر. یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ سے نازل فرمایا وہ ہوا معکم اینما کنتم. یہ اللہ تعالیٰ یہ آیت میرے دل میں بھی ڈال دو اور سب کے دل میں, آپ لوگ بھی سنو. یہ سب کے لیے بیان, میرے لیے سب سے زیادہ میں محتاج ہوں, مرد عورت بچے بوڑھے جوان سب کے لیے. بہت پیاری آیت ہے کہ جہاں بھی تم رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں. تو ایسے محبوب سے دل لگاؤ جس کی وجہ سے تم کو کبھی بھی غم فراق نہ ملے, یعنی کبھی بھی جدائی کا غم نہ ملے. ہر وقت چین سے رہو گے کہ اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہیں, سب چھوٹ گئے وہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہیں. سبحان ربی العالی کے کیا معنی ہیں, اے میرے عالی شان پالنے والے. اور سبحان ربی العظیم میں ہے اے میرے عظیم الشان پالنے والے. تو سبحان ربی العالی کے کیا معنی ہو گئے, اے میرے عالی شان پالنے والے. تو جب سجدے میں جائیں یہ سوچ لیں اے میرے عالی شان پالنے والے, اور جب رکوع میں جائیں سبحان ربی العظیم اے میرے عظیم الشان پالنے والے. اور یہاں لفظ میرا لگوا دیا, ربی ہے نا, ربی یہ یائے نسبتی ہے میرے, کہ میں یہ رشتہ ظاہر کروں کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں. سجدے میں تمہارا سر میرے قدموں پر ہے, اس سے زیادہ قرب کیا ہوگا. حضرت شاہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے فرمایا, مولوی اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے اتنا مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالی نے ہمارا پیار لے لیا. سبحان اللہ. ارے ماں کیا چمہ لے گی اپنے بچے کا. محرومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, ماں درارہ مہر من آموختم چوں بوت شمے کے من افروختم. اے دنیا والوں, ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں, ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے. ماؤں کے جگر میں رحمت کی شان اور ممتا میں نے ہی رکھی ہے, تو میری محبت کے آفتاب کا کیا عالم ہوگا. عجیب بات اس کو یاد آ گئی موجودہ شیخ پہ, جو ہمارے موجودہ شیخ کی ہر وقت تعریف کا دل چاہتا ہے. یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس وقت شکر آپ دیکھ لیں گے, ہر بیان میں دیکھ لیں حضرت پہ اوپر شکر کا غلبہ ہے. وہ ہر وقت شکر کرتے رہتے ہیں کہ بھائی میں تو یہ مسجد کہاں سے بن گئی. اور پھر عید کے دن سب چلے گئے حضرت موجود حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دارو کا تمالیہ نام اس لیے لیتا ہوں, ایسے شیخ کا نام لینا نہیں چاہیے کیونکہ تیسرے شیخ ہیں ماشاءاللہ, تینوں دونوں موجودہ دونوں شیخوں کی رنگ میں رنگے میں, نام اس لیے دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کس شیخ کی بات کر رہا ہوں میں. ورنہ خط کے اندر بھی جب لکھیں تو شیخ کا نام نہیں لکھنا چاہیے, بس شیخ کے اصلاحی خط برائے حضرت والا دارو کا تمالیہ مرشدی مولائی اس طرح کر کے لکھ دیں, نام نہیں, نام اس وقت لکھیں جب کہیں اور پوسٹ کر رہے ہوں اس وقت نام لکھ سکتے ہیں. ادب سے ادب یہی ہے کہ شیخ کا نام نہ لیا جائے, مگر اس وقت بتانا ضروری ہے. تو حضرت ہمارے ممبر کے بیٹھ گئے, مفتی نعیم صاحب بھی تشریف فرما رہے ہیں, تو موجودہ شیخ کی آنکھوں میں چھلک پڑا, میری آنکھوں سے میرا خون ہے جگر, ہر ایک قلب پر دیکھتا ہوں اس کا اثر. اثر حضرت طائف صاحب کا شعر ہے نا, آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا تھے اینٹوں کو دیکھ رہے تھے, وہ ماربلس کو دیکھ رہے تھے, اور فرمایا تھے کہ یہ ایک ایک اینٹ جو ہے نا, یہ جتنی بھی مسجد اختر کی ایک ایک اینٹ ہے, یہ حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ایک ایک اینٹ سے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ کی یاد آ رہی ہے, انہوں نے یہ ان کی صدقے سے. ورنہ آپ سوچیں اتنی جلدی کوئی مسجد بن سکتی ہے, چار فلور تین فلور ماشاء اللہ بیسمنٹ اور غرفہ اور ایسے پیارے زبردست ماشاء اللہ, کوئی سو سکتا ہے؟ کتنا ہی کوئی کتنا ہی پیسے والا ہو, کتنا ہی اللہ کے فضل سے بنی ہے, عجیب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. فرمایا تھا میں تو شکر سے بالکل حالت میری عجیب ہے. مجھے بات بتانے کی کہیں اور سے کہیں کہاں چلی تھی کہ ابھی کہاں ہیں وہ لڈو رکھے ہیں چھپا کے اپنے جیب میں تو رکھ لیے, چار لڈو آئے ہیں سب ماشاء اللہ. ایک صاحب جو میری مجلس میں یہاں پہ جب پہلی دفعہ آپ کی مجلس ہوئی تھی, پہلی دفعہ آئے تھے, زبردست رگڑائی ہوئی تھی, عورتوں کی ڈاکٹرنی نہیں بننا چاہیے, عورتوں کو نہیں بننا چاہیے, بےچارے مجھ سے بحث کرنے لگے. تو آج اتنے عرصے بعد آئے تو ماشاء اللہ, آنا سب کو یہی ہے اہل اللہ ان کے خادموں کے پاس, ہم اللہ والے تو نہیں ان کے خادم ہیں ماشاء اللہ. تو اتنی یہ اس پہ بات آئی, مادرارا مہرمن آمختم, کہ اللہ اے دنیا والوں ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں, ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے. بتانے لگے میرے بیٹے, بیٹا تھا بیٹے کا, گیارہ سال بعد اولاد ہوئی, گیارہ سال بعد. تو اس پہ یہ بات آئی کہ جس ماں کی اولاد ہوگی اس وقت وہ کیسے کتنا پیار کر رہی ہوگی اپنے بیٹے کو, گیارہ سال بعد جنہوں نے اللہ تعالیٰ جن کو اولاد دی, اپنے بیٹے کو کیسے چما دے رہی ہوگی, کیسے پیار کر رہی ہوگی. تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں, یہ بتانے کا مقصد تھا. وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی, مادرارا مہرے, تو ابھی لڈو سب کو کھلائیں گے, مستورات نہیں بھجوائیں گے انشاءاللہ, چار لڈو آئے اس میں انشاءاللہ سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ, برکت والے ہیں بھائی. گیارہ سال بعد اولاد ہوئی, بڑی محبت سے آئے وہ ماشاءاللہ نیچے سے اور ہمیں لڈو دے کے گئے. مٹھائی تقسیم کی جا سکتی ہے بیٹے یا بیٹی کی ولادت پر, اور بیٹی کی ولادت ہو اس پہ تو حضرت فرماتے ہیں ضرور تقسیم کرو, بھلے کم ہو, بھلے چھوٹی اپنے تھوڑا سا ہی ہو, بھلے سو روپے کی لے کے مٹھائی سو روپے کی مل جاتی ہے, وہ اپنے نیک دوستوں میں دے دی. کیونکہ کچھ لوگ بیٹی کی ولادت پر منہ سکوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, بیٹیاں تو بہت بڑی رحمت ہیں, جس عورت کے پیٹ سے پہلے بیٹی پیدا ہو حدیث شریف میں آتا ہے وہ برکت والی عورت ہے. تو یہ بتانا تھا کہ ماشاءاللہ اس کی ماں کتنا خوش ہوئی ہوگی, کیسے پیار کری ہوگی اپنے, گیارہ سال بعد جس کی اولاد ہوئی ہو اپنے پیٹ سے جس کی نکلی ہو اس ماں کے, کتنا پیار کری ہوگی وہ. تو اللہ تعالیٰ تو ماؤں, اے دنیا مادرارا مہرے من آموختم چون بوا شمے کے من افروختم, اے دنیا والوں ماؤں کی محبت پر ناز کرنے والوں, ماؤں کو محبت کرنا تو میں نے ہی سکھایا ہے, ماؤں کے جگر میں رحمت کی شان و ممتا میں نے ہی رکھی ہے, تو میری محبت کے آفتاب کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. پھر آگے فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نفس کی بری خواہشات کو کاٹنے سے گریزاں ہیں, یہ حضرت والا کے جملے جو ہیں آسمانی ہوتے تھے, گریزاں. جو لوگ اپنے نفس کی بری خواہشات کو کاٹنے سے گریزاں ہیں اور لومڑیانہ چال چل رہے ہیں, میں اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں جیسے حضرت والا ڈائریکٹ مجھ سے فرما رہے ہیں باتیں, تو فائدہ ہو جاتا ہے, اور لومڑیانہ چال چل رہے ہیں ان کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا عمدہ تفسیر تعریف فرمائی, تفسیر مظہری نے اس کو لکھا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثم استقاموا کے کیا معنی ہے, استقامت کی کیا تعریف ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہے, جو فرض واجب سنت موقع پر قائم رہے, نیک اعمال کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے, ولا یروغ روغان سالی بھی, اور لومڑیاں نہ چال نہ چلے, اس سموسا اور بریانی میں آگے آگے ہے, مگر جب کوئی امرد یا حسین لڑکی آئی تو وہاں نگاہ بچانے میں لومڑی بن گئے اور وہاں لومڑیانہ فرار اختیار کیا. یاد رکھیے یہ نظر بچانا عورتوں کے لیے بھی حکم ہے, پردے میں ہیں آپ, حضرت فرمایا تھے ہینڈ کلف بھی ہے نقاب بھی ہے, مگر جب آپ باہر جا رہی ہیں تو آپ کو بھی حکم ہے نامحرم مرد کو مت دیکھیں, اور خاص حکم اللہ نے الگ فرمایا آپ کے لیے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن, عورتوں کو بھی چاہیے کہ ہمت مردانہ وہ بھی استعمال کریں. تو وہاں لومڑیانہ فرار اختیار کیا کہ اللہ جب کوئی امرد یا امرد کہتے ہیں امرود نہیں ہے، امرود کا سیزن بھی نہیں ہے آج کل، تو امرد کہتے ہیں حسین لڑکے 8 سال سے 18 سال کے، یا جس 18 سال کے بعد بھی کسی لڑکے کی طرف میلان ہوتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، یہ لڑکوں مردوں کے لیے ہے. جب کوئی امرد یا حسین لڑکی آئی تو وہاں نگاہ بچانے میں لومڑی بن گئے، وہاں لومڑیانہ فرار اختیار کیا کہ اللہ میاں ہم سے اس حکم پر عمل نہیں ہوگا، ہم آپ کے اس حکم کی تعمیل اور امر اور ارشاد سے بھاگتے ہیں، یہ لومڑیانہ فرار اختیار کرنا ہے. اب حضرت والا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کئی برسوں سے میں اس بات کو کہہ رہا تھا کہ اے سالکین اللہ کے حکم کے معاملے میں لومڑی مت بنو، شیر بنو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جو یہ لفظ بول رہا ہوں، حضرت والا فرما رہے ہیں یہ جو لفظ بول رہا ہوں لومڑیانہ بولتا تھا، میں جو یہ لفظ لومڑیانہ بولتا تھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو استعمال فرمایا ہے. آج تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ بس مزہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے مبدع فیاض سے وہ عنوان عطا ہوا جو 1400 برس پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلا تھا. اختر کو 1400 برس کے بعد اسی مبدع فیاض سے نے یہ عنوان عطا فرمایا کہ اللہ کے راستے میں لومڑی مت بنو، شیر کی طرح رہو اور نفس کتی کے دم پکڑے رہو. نفس عربی زبان میں مونس ہے، سمجھ رہے ہو، مولوی بھی ہو نا آدھے نفس جو ہے اس کا مطلب یہ مونس ہے، فیمینین، کیا فیمیل نہیں، فیمینائن، میسکولائن فیمینائن یعنی یہ مونس ہے. کچھ لوگ عورتیں، کچھ انگریزی زبان لوگ مونس وغیرہ ہی سمجھتے جب تک انگریزی نہ سکھائی جائے لوگوں کو. فیمینائن، آپ تو آپ بھی امریکہ کے ہیں نا. نفس عربی زبان میں مونس ہے، تو نفس سے کہو اگر تم نے کسی کالی یا گوری کو دیکھا تو یہ تیری دم کو کھاڑ دوں گا. اس معاملے میں معلوم ہوتا ہے، اس معاملے میں معلوم ہوتا ہے کہ بہادر کون ہے. آج تو بہت ہی عمدہ مضمون دیکھا کہ استقامت کیا چیز ہے، جس بات سے اللہ خوش ہوں اس پر قائم رہو، اور جس بات سے مالک ناخوش ہوں تو اس خوشی کی، اس ناخوشی کی راہ سے حرام خوشی مت حاصل کرو، ایسی حرام خوشیوں پر لعنت بھیجو. اور مولانا محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمتہ اللہ کا یہ مصرع پڑھو، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے. ایک ہی مصرع ہے بس، اس کو طائف صاحب کی طرز میں پڑھ دیا. ایسی خوشیوں کو آگ لگا دو جس سے اللہ ناخوش ہوں. نفس دشمن کی بات مت مانو، اس کی دم ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھو. نفس دشمن کی دم کو ہمیشہ ہاتھ میں رکھو، جب یہ کسی عورت سے بدنظیری کرنا چاہے تو اس کی دم کو جھٹکے سے کھینچو اور کہو ابھی اکھاڑ دوں گا، خبردار. آپ لوگ تعجب میں ہوں گے، ہم تو اپنے اندر کہیں دم پاتے ہی نہیں، اکھاڑیں گے کیا؟ مطلب یہ ہے، سن رہے ہو، تھوڑا ہنس بھی دیا کرو، اللہ تعالیٰ کی باتیں ایسی پیاری ہوتی ہیں، کوئی بور نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ نفس کی خواہش پر عمل نہ کرو، بس سلوک طے ہو جائے گا اور اللہ تک اتنا جلد پہنچ جاؤ گے کہ لاکھ لاکھ وظیفے پڑھنے والے اور لاکھ حج کرنے والے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اب حضرت والا فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ اختر جو ہے پھول پور میں تھا اور میرے شیخ حضرت پھول پوری احمد اللہ بھی تھے اور کوئی نہیں تھا. میں اکیلا ہی مثنوی کے اشعار پڑھتا تھا، اس کی شرح کرتا تھا اور عرض کرتا تھا کہ حضرت یہ میرے قلب میں اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ اس کی تائید فرمائیے یا اصلاح فرمائیے. تو حضرت بجائے تائید اور اصلاح کے برابر روئے جا رہے تھے. فجر سے لے کر 11 بجے تک 5 گھنٹے حضرت مسلسل اشعار سنتے رہے، یعنی حضرت پھول پوری رحمت اللہ ہمارے حضرت والا کے، اور حضرت کو اتنا مزہ آیا کہ اس دن اپنے معمولات مناجات مقبول کچھ نہیں پڑھے، بس سنتے رہے. جب 11 بج گئے اور میں خود خاموش ہو گیا، میں 18 میل دور سے جو آگ دل میں لے کر آیا تھا اس کی بھڑاس نکال لی. تو حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے فرمایا، کیا کھاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت جو آپ کھلا دیں. تو حضرت مارے خوشی کے دوڑ کر اپنے گھر گئے اور وہ آواز میں نے سنی کہ گھر میں اپنے بچوں سے فرمایا، دیکھو بھائی آج تہاری بناؤ، آج طاہری بناؤ. حضرت میسا رحمۃ اللہ بھی بہت پسند تھی، آج طاہری بناؤ اختر کے لیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور میں اس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. اور یہ آپ کو یہ چاہیے، یہ الہامی مضمون حضرت والا کا معرفت الہیہ میں لکھا ہوا ہے. معرفت الہیہ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، یہ بہت پیاری کتاب ہے، حضرت والا نے اپنے ہاتھوں سے لکھی، اللہ کے عشق کی آگ لگی ہے اس کے اندر. حضرت پرتاب گڑی وہاں شاہ محمد احمد صاحب کا قصہ سنیے. کعبہ شریف میں میری حضرت سے ملاقات ہوئی, وہاں میں نے مثنوی شروع کر دی تو حضرت مست ہو گئے, مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ, اور فرمایا بھائی بہت اچھا ہوا تم آ گئے, آج سر میں درد تھا, تمہاری شرح مثنوی سے سب درد غائب ہو گیا. اور ایک مرتبہ ہاتھ کی انگلی گھما کر کچھ اشارہ فرمایا. اس کے کچھ عرصے بعد الہ آباد نے مجھ سے فرمایا, تم کو یاد ہے میں نے کعبہ شریف میں انگلی گھمائی تھی, ان شاء اللہ سارے عالم میں تجھ سے کام لیا جائے گا. تو اختر کے پاس اللہ والوں کی دعائیں, ان کی محبت, عقیدت, ان کی خدمت کا سرمایہ ہے. بس ہم نے کتب بینی کم کی ہے, میری کتب بینی بہت زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. ایک بات عرض کر دوں, اس فقیر کو بھی الحمدللہ, ہمیشہ اس فقیر کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, انہی حضرات سے کامل مناسبت ہوئی جنہوں نے حضرت والا پہ جان چھڑکی, اور جو حضرت والا کے رنگ میں رنگے رہے, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور حضرت والا کی بھی کسی بیان میں کہیں ہے کہ ایسے شیخ سے زیادہ فیض ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے رنگ میں رنگا ہو, اور جو شیخ کا جس پر اعتماد ہو, اور جو ہے مطلب حضرت والا کے رنگ میں رنگا ہو, سیدھی شارح اولیاء میں چل رہا ہو, سیدھی سی بات. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, پھر حضرت محیصہ رحمۃ اللہ علیہ, اب موجودہ مرشد ماشاءاللہ, دونوں حضرات کی تصویر ہیں. سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی اللہ ربی اعلیٰ کا مزہ لے لو کہ اے میرے رب, اے میرے عالی شان پالنے والے, آپ تمام نقائص سے پاک ہیں, پھول مرجھا گئے, چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. پھول مرجھا گئے, چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر کلی. یہ میں حسن کا بگڑتا ہوا جغرافیہ پیش کر رہا ہوں, ان حسینوں سے دل مت لگاؤ, ان کی چاندنی ڈھل جائے گی, ان کے حسن کا پھول مرجھا جائے گا. مولانا منصور صاحب نے ایک مصرع کہا تھا, میں نے ایک پھول سے چہرے کی تمنا کی, اس پر میں نے فوراً اینٹی بایوٹک شیر لگایا. مولانا منصور صاحب رحمت اللہ دامن کا تم بھی بہت رومانٹک ان کا مزاج ہے, عاشقانہ, عجیب عجیب ان کے اشعار ہیں. ان کا یہ پہلا ایک مصرع یہ تھا, میں نے ایک پھول سے چہرے کی تمنا کی, تو حضرت والا فرما رہے ہیں میں نے فوراً اینٹی بایوٹک شیر لگایا, وہ تمنا نہیں اب پھول کے مرجھانے سے, وہ تمنا نہیں اب پھول کے مرجھانے سے, ایک دن سب ختم ہو جائے گا. پھر یہ شعر پڑھا, بے نشاں ہو گئے ہر نشاں, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی, نہ تو مجنوں ملا نہ تو لیلا ملی. قبر میں مجنوں کی خاک بھی چھانی اور لیلا کی خاک بھی چھانی, قبر میں نہ تو مجنوں کا عشق ہے نہ لیلا کا حسن ہے, سب مٹی میں مل گیا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, جہاں ایک آدمی ہے جو مجھ سے حرم میں بیعت ہوا تھا, یہ مرید حرم ہے, انہوں نے ایک دعا مانگی کہ یا اللہ اس کعبہ شریف میں آپ کا جو سب سے پیارا بندہ ہے, یہ دعائیں بہت سے لوگوں نے مانگی ہیں کعبے میں, اور سب کی حضرت والا رحمۃ اللہ سے ملاقات ہو گئی. اور یہی چیز حضرت میرزا رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ہوئی, ایک صاحب نے دعا مانگی تھی, وہ پھر حضرت میرزا رحمۃ اللہ سے بیعت ہو گئے. یہی چیز موجودہ مرشد کے ساتھ بھی ہوئی, فرمایا تھے حضرت والا اندر حجرے میں تھے, غرفہ کے اندر چند لوگ تھے, فرمایا تھے ایک صاحب نے دعا مانگی تھی, اللہ جو سب سے پیارا ہو مجھے اس سے ملوا دیجیے. پھر وہ ہمارے مرشد حضرت قطب زمانہ شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دامن خاتم عالیہ سے بیعت ہو گئے ماشاء اللہ, کیونکہ اللہ والے چلے جاتے ہیں ان کی سیٹ پر اللہ تعالیٰ کسی اور کو بٹھا دیتے ہیں. موجودہ مرشد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ماشاء اللہ بڑا مقام عطا فرمایا, ہم کیا پہچانیں گے, اس لیے ان کے قریب جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے. جو بھی کریں, مارے ڈانٹیں, اے شیخ ہم حاضر ہیں. ایک اللہ والے نے, ایک مرید نے, میں نے ان کو بتایا تھا ایک دوست کو, ایک مرید نے اپنے شیخ کو تلوار لا کے دے دی اور پکڑا دی شیخ کو, اے شیخ یہ تلوار ہے اور میری گردن حاضر ہے, آپ چاہیں تو میری گردن اڑا دیں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے شیخ سے, ٹھیک ہے ایک عظمت کا گناہوں کی وجہ سے, ایک یہ ایک گناہوں کی نحوست ایک یہ بھی ہے کہ اہل اللہ سے نیک لوگوں سے اس کو دوری ہو جاتی ہے, نیک لوگوں سے وہ بھاگنے لگتا ہے, کراہیت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے. مگر بہرحال پریشان نہ ہو, توبہ کر لے, گناہ کی وجہ سے زنگ آ گئی نا, توبہ کر لے, بڑی نعمت ہے انشاءاللہ, پھر وہی نیک لوگوں سے قرب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. کبھی اہل اللہ سے دور نہیں رہنا چاہیے, گناہ ہو گیا تو ہو گیا, معصوم تھوڑی. حضرت تو ایک صاحب کل آئے, پتہ نہیں جرمنی یا دبئی کہیں سے آئے تھے, وہ حضرت والا سے وہی سمجھ رہے تھے اللہ والے داڑھی والوں سے نفرت داڑھی والے کلین شیو والوں سے نفرت کرتے ہیں, مگر ہمارے یہاں کا معاملہ ہی الگ ہے ماشاء اللہ. وہ حشام بھائی اپنے بھائی کو بہرحال لے کر آئے تھے, تو جیسے ہی وہ آئے حضرت ماشاء اللہ ان سے کھڑے ہو کے, پینٹ شرٹ پہنے تھے, کھڑے ہو کے ملے ماشاء اللہ, بھائی چائے لے کر آؤ. فرمایا تھے ارے بھائی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ داڑھی آ گئی تو ہم لوگ کلین شیو والوں سے اس طرح نفرت کریں گے اس طرح. فرمایا نہیں بھائی, کچھ لوگوں کا ظاہر کا گناہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا باطن کا. ہمارا تو باطن بھی اتنا خراب ہے, اب اپنے بارے میں اللہ والے ایسی فرمائیں گے میں خراب نہیں ہے, یہ اپنے آپ کو مٹا رہے ہیں. باتیں بہت ساری آ رہی ہیں, پورے ہفتے کی باتیں ہوتی ہیں نا. میں کوئی الحمدللہ پہ سوچ کے نہیں آتا, موجودہ شیخ سے دعائیں لے کر آیا ہوں ہمیشہ. اس مجلس میں جب بھی آتا ہوں حضرت سے دعا لے کر آتا ہوں. آپ نے بھی دیکھا ہے فون کر کے حضرت سے دعائیں لے کے. کبھی بھی جو شخص بیان کرنے جائے اپنے شیخ سے دعائیں لے کے جائے, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. مقصد بیان کرنا نہیں ہے, مقصد دل میں ہوتا ہے, میرے بھی اور ہم سے بھی سننے والا اثر ہو جائے تو اصل یہ بات ہے. فرمایا کہ بہرحال اس کعبہ شریف میں اے اللہ آپ کا جو سب سے پیارا بندہ ہے میری اس سے ملاقات کرا دیں. اب جیسے ہی دعا مانگ کر منہ پر ہاتھ پھیرا اس شخص نے تو فرمایا تو میں اللہ کا فقیر نظر آیا, یعنی حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں, میں اللہ کا فقیر نظر آیا, اللہ تعالیٰ ان کے نیک گمان کی برکت سے مجھ کو ایسا ہی بنا دے. اس پہ حضرت مست ہوتے تھے کہ اللہ والے دیکھیں اتنے بڑے اللہ والے کیا فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے نیک گمان کی برکت سے مجھ کو ایسا ہی بنا دے. یہ کہنا ہمارے بزرگوں کا خاص نسخہ ہے, ساری دنیا آپ کی تعریف کرے مگر اپنے کو کچھ مت سمجھو, اللہ سے یہ کہو کہ اے اللہ اپنے بندوں کے نیک گمان کی برکتوں سے ہم پر نوازش فرماؤ. شیخ سے عشق و محبت اور تعلق کو ظاہر کرنا چاہیے. قرآن شریف کی آیت ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, بس ختم کرتا ہوں. سب سے بہتر قول اس کا ہے جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے. روئے زمین پر اس سے زیادہ قیمتی کسی کی بات نہیں, اس سے حسین کسی کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو حسن پرستی ہی چاہیے تو اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام شروع کر دو, تمہارا ہر قول حسین ہو جائے گا. ومن احسن قولا احسن الاقوال احسن الکلام, یہی ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دو. جیسے آپ لوگ یونیورسٹی وغیرہ جاتے ہیں آپ دعوت نہیں دے سکتے, ہماری زبان خاموش ہے, کتابیں لے جائیں آپ حضرت والا کی اور کتابیں اپنی گاڑی میں رکھیں اپنی بیگ میں رکھیں اور دے دیں, بس کامل دعوت ہو گئی. ایک تبلیغی دوست سے نارتھ کراچی اپنے سسرال ملنے گیا, سسرال میں چھ دفعہ رال ٹپکتی ہے ملنے گیا تھا, ہم لوگ نماز پڑھے تھے مسجد عائشہ میں. ایک صاحب جو دس دن وقت لگا کے گئے تھے مجھ سے ملے اور فرمائے لگے دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے. فرمائے پہلے تو میں لوگوں کو باقاعدہ دعوت دیتا تھا, اب میں بہت ساری غرفت السالکین سے کتابیں لے آیا ہوں, اب جو بھی ملتا ہے اس کو کتاب دے دیتا ہوں, کامل دعوت ہو جاتی ہے. کامل دعوت ہے نا, حضرت والا کا ہر مضمون ہر کتاب کامل دعوت ہے اللہ کی طرف. مگر جو دعوت اللہ دے چاہے بذریعہ تحریر ہو یا تقریر یا جامع الملفوظات ہو, جامع الملفوظات کہتے ہیں جو ملفوظات پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں اس نالائق, تو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں الحمدللہ, تو وہ نیک عمل بھی کرے, یہ ضروری ہے. یہ صرف باتیں نہیں, وہ عاملہ صالحہ, یہ نیک عمل بھی کرے یعنی گناہوں سے ہی بچے, ورنہ اس کی دعوت میں برکت نہیں ہوگی. اور نیک عمل میں فاسقانہ عمل سے احتیاط لازم ہے. اس جملہ میں دلالت التزامیہ لازم ہے کیونکہ گناہ جو ہے وہ عاملہ صالحہ نہیں ہے اور عاملہ فاسقن ہے, اس لیے فاسقانہ عمل سے ہی بچے یعنی گناہ سے ہی بچے. اس کے بعد چشتیت بھی ہونی چاہیے, اور چشتیت کیا ہے, وقال اننی من المسلمین, اعلان کرو کہ میں مسلمان ہوں, یہ نہیں کہ اپنے ایمان کو چھپا چھپا کر رکھو. ایسے ہی شیخ کے بارے میں بھی اعلان کرتے رہو کہ میرا تعلق فلاں شیخ سے ہے, وہ میرے مربی ہیں. بعض لوگ اپنے شیخ کو بھی چھپاتے ہیں تاکہ لوگوں پر اپنی پگڑی چھائی رہے. یاد رکھو مرید پر یہ بتانا بھی فرض ہے کہ میرا شیخ کون ہے, یہ ہے چشتیت. مولانا رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بہت بڑے عاشق تھے مولانا رومی, کہ عشق عاشق بادو صد تبلو نفیر, عشق معشوقہ نہاں استو ستیر. عشق تو آندھی اور طوفان ہے, عشق سینکڑوں ڈھول بجاتا ہے, صد یعنی سو تبل اور نفیر اور شہنائی بجاتا ہے, یعنی علل اعلان اپنا عشق ظاہر کرتا ہے. شہنائی بجانا ڈھول بجانا جائز نہیں, مطلب اعلان کرتا ہے. کیا حال ہے بھائی, صحیح ہے, کوئی مایوسی ہے کیا؟ حضرت والا کی عشق کی باتیں ہو رہی ہیں. اپنے گناہوں کو اپنے اوپر سوار زیادہ نہیں کرنا چاہیے, میں بھی تو گنہگار ہوں. ایک گناہ ہو یہ اب سوار کر کے بیٹھے ہیں, بھائی معافی توبہ کر لی سب معاف ہو گیا, پریشان ہونے کی ضرورت ہے. عشق جو ہے اپنا عشق تو آندھی اور طوفان ہے, علل اعلان اپنا عشق ظاہر کرتا ہے, چھپاتا نہیں ہے. یہ نہیں کہ ڈھول تبلہ بجاتا ہے. عشق چھپانے والے کیا ہیں, معشوقوں کا عشق پوشیدہ اور مستور ہوتا ہے, معشوقیت ٹھیک نہیں ہے, لہذا عاشقانہ ذوق رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر دعوت اللہ کرنا ہے تو پہلے عاشق بنو، پہلے اپنے اندر آگ لگاؤ، جب تمہیں لگے گی تب دوسروں کو لگا سکو گے۔ ایک تبلیغی عالم دوست نے بتایا دعوت نام ہے لگانے کا، سنے اور لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو۔ مجھ کو یہ جملہ بہت پسند آیا کہ دعوت نام ہے لگانے کا اور لگا وہی سکتا ہے جس کو لگی ہو، جو ناقابل تحمل ہو۔ ایک تھانے دار کو بڑی کڑوی بیوی ملی، ہر وقت لڑتی رہتی تھی، تو اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خط لکھا، حضور ہماری بیوی ہم کو بہت ستاتی ہے، کڑوی مزاج کی ہے، کڑوی کڑوی باتیں کرتی رہتی ہے، جب میں تھانہ جاتا ہوں تو پولیس والے مجھ کو دیکھ کر کانپتے ہیں، لیکن جب میں گھر جاتا ہوں تو بیوی کو دیکھ کر میں کانپتا ہوں۔ حضرت نے اس کو لکھا، سمجھ لو تمہاری بیوی ایک مینا ہے، اس کی آواز ہی ایسی ہے، تمہاری قسمت میں ایک مینا ملی ہے جس کی آواز ہی یہی ہے، تو بس وہ گھر جاتے تھے جب اپنی بیوی کی آواز سنتے تھے تو گھر کے باہر آ کر ہنستے تھے کہ عجیب مینا ہے۔ پھر حضرت کو لکھا، آپ کے اس جملے سے مجھ کو بہت فائدہ ہوا، بہت تسلی ہوئی۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، اگر کسی کی بیٹی کڑوی مزاج کی ہے اور داماد اس سے نباہ کر لے، اس کو طلاق نہ دے، اس کی پٹائی نہ کرے، تو باپ سمجھتا ہے کہ میری بیٹی پر داماد کا احسان ہے، میرا داماد فرشتہ ہے، لائق ہے کہ میری بیٹی کی زبان کی کڑواہٹ کو برداشت کرتا ہے، نہ ڈنڈے مارتا ہے نہ پٹائی کرتا ہے، بلکہ مٹھائی کھلاتا ہے جو ابھی آپ کو کھلائی جائے گی انشاءاللہ، صبر کر لیں۔ تو بتاؤ بیٹی کا باپ اپنے داماد کو کتنا انعام دے گا، وہ بیٹی کی محبت میں اپنے مکانات داماد کو دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کو اپنی بندی کی کڑوی باتیں برداشت کرنے پر اس بندی کی محبت میں جنت لکھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی کڑوی باتوں کو برداشت کر کے جنت میں جائیں گے، اور نہ صرف جنت ملے گی بلکہ دنیا میں بھی اللہ ان کو اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بنا دے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، المرأۃ کالظل ان اقمتہا کثرتہا و ان استمتعت بہا و فیہا عوج۔ عورت مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے، بتائیے آپ کی پسلی ٹیڑھی ہے یا نہیں، تو کیا آپ ہاسپٹل میں داخل ہو کر اس کو سیدھا کراتے ہو؟ تو عورت بھی پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اگر اس کو سیدھا کراؤ گے تو ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی، اگر تم پسلی ٹیڑھی سے فائدہ اٹھاؤ گے تو زندگی پار ہو جائے گی۔ لہٰذا ٹیڑھی زبان کی بیویوں کو بھی پار کر دو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارا بیڑا پار کر دے گا کہ میرے اس بندے نے میری بندی کی جو کڑوی مزاج کی تھی، ہر وقت ٹیڑھا بولتی تھی، میرے بندے نے میری بندی کو پار کر دیا، تو آج میں نے تم کو معاف کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو اسی صبر کی وجہ سے بڑی بڑی کرامتیں ملی ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کو شیر کی سواری ملی تھی، شیر پر بیٹھ کر جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتے تھے، اور جب شیر چلنے میں دیر کرتا تھا تو ہاتھ میں سانپ کا کوڑا تھا، اس کو سانپ سے مارتے تھے۔ گر نہ صبرم می کشیدے بار زن، یہ کشیدے شیر نر بیگار من۔ اگر میں اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت نہ کرتا تو شیر نر میری مزدوری نہ کرتا۔ دوستوں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بے صبری کیوں زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میسر نہیں ہوئی، نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں۔ کچھ دن شیخ کے گھر میں رہتے، یعنی اللہ والوں کے پاس رہتے، تو انشاءاللہ ایسا مزہ آتا، اللہ کی محبت کا مزہ اتنا غالب ہو جاتا کہ پوری دنیا میں کہیں کڑواہٹ نظر ہی نہ آتی۔ آپ بتاؤ خربوزہ کڑوا ہو تو چاقو پر اسکرین لگا کر کاٹ دو، میٹھا ہو جائے گا۔ تو جب اسکرین کی یہ خاصیت ہے کہ وہ کڑوے خربوزے کو میٹھا کر دے، تو کیا خالق اسکرین میں خاصیت نہیں ہو سکتی جو اسکرین پیدا کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تمہیں ولی اللہ بننے میں بہت ٹائم لگے گا ابھی، ہے نا، تو فرما رہا میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ لہٰذا پہلے کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھو، اپنا دل جو پریشانیوں ڈپریشن کی وجہ سے گرم ہو رہا ہے، تو اپنا گرم دل کسی اللہ والے کے پاس لے جاؤ، یعنی ان کے پاس بیٹھ جاؤ۔ جب تم کو دل میں ٹھنڈک اور سکون ملے گا، پھر تم کو خود اللہ والا بننے کا شوق پیدا ہو جائے گا کہ مجھے بھی اللہ والا بننا چاہیے۔ جب ان کے پاس بیٹھنے سے اتنا سکون ملتا ہے، تو جب ہم خود اللہ والے ہوں گے تو ہمارے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا۔ یہ کونو مع صادقین کی تفسیر کر رہا ہوں، حضرت والا رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں بھائی۔ کونو مع صادقین کی تفسیر ہے کہ تم اولیاء اللہ میرے دوستوں کے پاس بیٹھو۔ تمہیں تو ولی اللہ بننے میں کچھ طرح ٹائم لگے گا، کیونکہ ہمیں عادت ہے نفسانی خواہشات پہ چلنے کی۔ لہٰذا پہلے ان کے پاس بیٹھو، پھر تمہارے جو اسکرو ڈھیلے ہو گئے نا، وہ ٹائٹ ہو جائیں گے، اور تمہیں مائنڈ یعنی عقل آ جائے گی۔ تمہارے اسکرو ڈھیلے ہیں وہ ٹائٹ ہو جائیں گے، اور تمہیں مائنڈ یعنی عقل آ جائے گی، تمہاری عقل صحیح ہو جائے گی۔ اس کے لیے کچھ دن کا وقت نکالو، آج کل کہاں ڈھونڈو گے, کسی اور کو ڈھونڈنے میں دیر لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ کہیں غلط چکر میں پڑ جاؤ, جبکہ اختر آپ کو ملا ملایا ہے. حضرت والا اپنا خود ہی بتا رہے ہیں, آخر انسان کتنا خاموش رہے. حضرت والا کی دیکھیں, اختر آپ کو ملا ملایا ہے, اللہ کی رحمت سے آپ کے ملک کے علماء دین مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں, ان کے پاس علم کی روشنی ہے, لہٰذا کچھ دن میرے ساتھ رہ لو, موریشیس چلو یا کراچی چلو اور کم از کم 40 دن رہ لو, مرغی کے پر کے نیچے انڈا 21 دن تک تسلسل سے رہتا ہے, تب جا کر اس میں جان آتی ہے اور چوزا پیدا ہوتا ہے. تو آپ کو جس شیخ کے ساتھ مناسبت ہے اس کے پاس 40 دن لگا لو. حکیم الامت فرماتے ہیں, شیخ کے پاس رہنے سے آپ کو حیات ایمانی اور اللہ کی دوستی نصیب ہو جائے گی, مگر تسلسل شرط ہے. اس مسئلے کو کم لوگ جانتے ہیں, کہتے ہیں بھائی چلو ایک ہفتہ رہ لیتے ہیں, 10 دن رہ لیتے ہیں, اگرچہ مفید وہ بھی ہے, مکمل فائدہ تب ہوگا تب مسلسل 40 دن رہو گے. اب وہ جملہ سن لو, بہت اہم جملہ ہے, بہت غور سے سنو. یہ جملہ کروڑوں کروڑوں رہن سے بھی نہیں پاؤ گے, یہ مکان نعمت ہے یا نہیں. بس نعمت کے ساتھ ایک اور چیز سوچو کہ دل کو اللہ سے زیادہ لگاؤ. اگر اس مکان سے 49% محبت ہے تو 51% اللہ میاں سے محبت کرو. اس پر ایک عنوان اللہ نے قلب میں ڈالا کہ مولانا عبد الحمید پھڑک گئے, وجد میں آ گئے. وہ عنوان یہ ہے کہ اس مکان سے ایک دن خروج نہیں ہوگا, اخراج ہوگا. خروج مانے نکلنا, اخراج تم نکالے جاؤ گے. چاہے وصیت بھی کرو کہ مرنے کے بعد مجھے قبرستان مت پہنچانا, میں نے بڑی محنت سے خون پسینے کی کمائی سے مکان خریدا ہے, تو اس مکان سے ایک دن خروج نہیں اخراج ہوگا. جن پر مر رہے ہو بیوی بچے, یہی بیوی بچے اخراج کریں گے. بیوی بچے کہیں گے بابا کو جلدی قبرستان پہنچاؤ ورنہ بابا کی لاش سے بدبو آئے گی. تو آج اللہ تعالیٰ نے جملہ عطا فرمایا اختر کا, آپ سب کا, ہم سب کا اپنے اپنے مکانوں سے ایک دن خروج نہیں ہوگا, اخراج ہوگا. اخراج کون کرے گا, کون نکالے گا؟ خروج کے معنی ہے نکلنا, اخراج کے معنی ہے نکالنا. تو ہم نکلیں گے نہیں, نکالے جائیں گے. ہم نکلیں گے نہیں, ہم تو مرے پڑے رہیں گے, ہم کو نکالا جائے گا. اور نکالنے والے کون ہوں گے؟ یہی بیوی بچے. اور کہیں گے جلدی کرو جلدی کرو, برف کے سل رکھو, کہیں لاش پھٹ نہ جائے, کہیں بدبو نہ آ جائے. تو آج یہ جملہ جب عطا ہوا تو وجد آ گیا کہ آہ, ان مکانوں سے ہم چمٹے ہوئے ہیں اور اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. یہ تو نعمت کا اصلی شکریہ ہے کہ ہر وقت مالک پر فدا رہو, ان کی مرضی کے مطابق جینا اور مرنا اختیار کرو, اور اللہ والوں سے سیکھو کہ اللہ پر کس طرح جیتے اور مرتے ہیں. اللہ والوں سے سیکھو کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ, اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. تو یہ دیکھو جملہ کتنا عظیم ہے. ایک دن اپنے مکانوں سے, قالینوں سے, موبائل سے, موبائل آئل سے, سموسوں اور پاپڑوں سے اور فریج اور ڈیپ فریزر سے ہمارا خروج نہیں اخراج ہوگا. بتائیے جملہ کیسا ہے. آج اس مکان میں اللہ نے جملہ عطا فرمایا, ایک دن ہمیں نکلنا نہیں ہوگا, ہم نکالے جائیں گے, اور جن پر ہم مر رہے ہیں وہی ہم کو نکالیں گے. ہمارے بیوی بچے ہی کہیں گے کہ بابا کو جلدی قبرستان پہنچاؤ, تو پھر کیوں نہ ہم اپنے مولا پر مرنا سیکھ لیں. واللہ کہتا ہوں, خود کتنی ہی کتابیں پڑھ لو, پورے عالم بھی بن جاؤ, مگر اللہ پر مرنا نہیں آئے گا جب تک مرنے والوں کے ساتھ نہ رہو گے. جو اللہ پر اپنی زندگی کے ہر لمحہ حیات کو فدا کر رہا ہے, تو دل سے ان کی محبت کرو, ان پر فدا ہونا سیکھو. کیونکہ اگر شیخ اللہ تعالیٰ پر اپنی زندگی کی ہر سانس کو فدا کر رہا ہے اور ہر بری خواہش کو مار رہا ہے, ہر وقت خدا پر مر رہا ہے, اور مرید کیا کر رہا ہے, خالی سموسہ اڑا رہے ہیں ہم جیسے نالائق. جب کوئی حسین سامنے آئے تو وہاں شیخ کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے. تو یہ مرید رفیق نہیں ہے. وہ حسنا اولائے کا رفیقہ, یہ صورتاً اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہے, مری ان کا رفیق نہیں ہے. یہ حقیقتاً رفیق سموسہ ہے, یہ رفیق بریانی ہے, رفیق مرنڈا ہے. تو اصلی رفیق وہ ہے جو شیخ سے اللہ پر مرنا سیکھتا ہے کہ ہمارا شیخ بھی تو دل رکھتا ہے اور عاشق مزاج اور شاعر بھی ہے, مگر جب کوئی حسین سامنے آ جائے تو نظر کی سخت حفاظت کرتا ہے. دیکھو اللہ کی توفیق و کرم سے میرا کتنا غمناک شعر ہے, حضرت والا کا شعر ہے. ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں, ان حسینوں سے دل بچانے میں نے غم بھی بہت اٹھائے ہیں. اب سنیے, یہ نہ سوچو میرا دل پتھر کا ہو گیا ہے, بلکہ اللہ کی رحمت سے, اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اور حساس ہو گیا ہے. جیسے سونا تولتے وقت سانس بھی نہیں لیتے, کہ کانٹا ہل جائے گا تو حسینوں کے ایک ذرہ نمک سے بھی اللہ والوں ان کے غلاموں کے دل کا کانٹا ہل جاتا ہے. میں اللہ والوں کے غلام کا جملہ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ اختر بھی شامل ہو جائے. تو اللہ والوں ان کے غلاموں کا دل سونا تولنے والا ترازو ہوتا ہے کہ ذرا سا بھی حسن ہو ایک ذرہ نمک بھی ہو ان کا ٹیسٹر اس نمک کو ٹیسٹ کر لیتا ہے اور نمک کتنا ہی ٹیسٹی ہو وہ اللہ والے اس کی ٹیکسی پر نہیں بیٹھتا. تو میں بس ختم ہو رہا ہے, ایک آخری پیج ہے. تو میں کہتا ہوں کچھ دن اللہ کی محبت سیکھو. میں تو کہتا ہوں میرے ساتھ جنگل میں رہو, میں آپ کی تعلیم کے لیے جنگل میں چلنے کے لیے تیار ہوں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کچھ لوگ اللہ کی محبت سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے اور شہر میں بھی نہیں رہنا چاہتے, تو میں آپ کے ساتھ اپنا وطن چھوڑ کر اپنے بال بچوں سے دور جنگل میں رہنے کے لیے بھی تیار ہوں. جس جنگل میں چاہو اختر کو لے چلو, کیونکہ ہماری دولت, ہماری فیکٹری, ہماری سلطنت یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی محبت سیکھ لیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا مزہ اس سے پوچھو جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو. اس کا کوئی دوست اس کے بیٹے کو پکڑ کر جنگل سے لے آئے تو بیٹے کا باپ اپنے دوست سے کتنا خوش ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے اللہ سے بچھڑے ہوئے ہیں بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں تو اللہ ان سے کتنا خوش ہوں گے. تو آج آپ لوگ یہ جملہ یاد کر لیجئے, ایک دن ایسا آنے والا ہے ہمارا خروج نہیں ہوگا, اخراج ہوگا. بس آج کا یہی جملہ ہے, ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو اپنے اپنے مکانوں سے خروج نہیں, اخراج ہوگا. اور کون اخراج کرے گا؟ اپنے ہی جن پر ہم مر رہے ہیں, یہی ہمارے بیوی بچے, تو ہم ان سے دل کیوں لگائیں؟ اب اس پر میر صاحب کا شعر سنیے. اور میر صاحب کون نکال سکتا ہے کہاں کہاں سے. اب اس پر میر صاحب کا شعر سنیے اور احقر سے فرمایا کہ شعر سناؤ. احقر سے مراد حضرت میر صاحب نے لکھا ہے نا, حضرت میر صاحب نے یہ شعر سنایا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا. اب آگے سنیے حضرت والا کیا فرما رہے. یہ قطب زمانہ کا لقب میر صاحب کا مجھ سے نیک گمان ہے, فوراً اس کا فرما دیا. مگر حضرت والا تو مجدد زمانہ تھے. تو میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ کو جب کوئی نعمت مل جاتی تھی, اچھا مکان, اچھا کھانا, اچھا لباس, تو یہ جملہ فرماتے تھے, اللہ دے بندہ لے. کیا سادگی تھی. تو لڈو نکالو, اللہ دے اور بندہ لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.